Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahu sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allah sallu ala sallu ala sallu ala alihi ve sahbihi sallu ala şefii zunubina Muhammed, Allah sallu ala sallu ala a'udhu billahi s-semi'i al-alimi mineşşeytanirracim Rabbi a'udhu bika mine mezahati şeyatin ve a'udhu bika rabben yahturun bismillahirrahmanirrahim festeqim kema emirte ve men tabe ma'ake ve la tatgav İnnehu bima te'amelûne basîr. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme fe'alâ bil-Qur'an l-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhi l-hayyel kayyûm hassantukum. Fil-hayyel kayyûm illezî lâ mût ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîhil azîm. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi efdal salavâtike adede. Ve bârik ve sellim teslimen kezâlike. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Verdiği nimetlerinden hesabımızı kolay eylesin. Amin. Allah'ım şükrümüzü ilham eylesin. Amin. Allah'ım amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Bazı insanlar ahireti dünyaya tercih eder. Herkes bizim gibi dünyayı ahirete tercih etmez. Şimdi evlerimizde yemeğe yedik geldik. Kimimiz evden geldik, kimimiz işten yedik, içtik. Bundan sonra da gideceğiz, planımız çay içeceğiz falan. Meyve yiyeceğiz, yatacağız. Aynı işler devam edip duracağız. Kimse sıcak yatağını terk etmek istemiyor. Hanımını, çocuğunu bırakmak istemiyor. Fakat dünya üzerinde ehli sünnet zor durumda. Müslümanlar fedakarlık bekliyor. Her gün 20 kişi, 30 kişi Ege'nin buz gibi sularında can veriyor. Bunlar da niye gidiyorlar? Bu Avrupa'da ne var acaba? Ben anlamadım ya. Mübarekler, turun işte Türkiye'de. Kovan yok, eden yok. Bir ekmek bulursunuz inşallah. Müslümanlar da bu Suriye muhacirlerin haline, ahvalini sorup soruştursunlar yani. Şimdi haberlerde gördüm. Ne kadar üzüldüm ya. Ankara'da Suriyeli çocuk soğuktan dondu, öldü. Yani bu çok ar oldu, ayıp oldu bize. Hiç yakışmadı ama duyulmadı herhalde. Yoksa Ankara'da Müslüman dolu tabii ki. İnsanlar ona bakarlardı seve seve. Ama işte haber mi verilemiyor? Ne oluyor? E belediye ne iş yapar ya Ankara Belediyesi? Belediye sabaha kadar ekip koyması lazım. Sokakta kalan var mı? Soba olmayan, gecekonda donan var mı? Ben burada belediyeye sorarım bu işi yani. Öyle ya. Bakan, başbakan ne yapsın bunu yani? Bunu belediye sokakları biliyor. Küçük çocuk dondu öldü ya. Biz yani 2 milyon, 3 milyon adam bakarken bir çocuğun bakamadık. Zor iş. Bir daha olmasın bari, ilgilensinler yani. Belediyeler bölgelerinde ilgilensinler. Fuzuli fuzuli masraflar, israflar. Fuzulu fuzulu konserler, konferanslar. Bırakın bu fuzulu işleri. Millet ölüyor ya. Soğuktan donuyor. Onlara bakın. Garibanlar var. Ondan sonra yani bunlara da birisi akıl fikir verse bu göçmenlere, ecelleri çekiyor bunları herhalde sulara. Ecelleri gelmişse biz bir şey yapamayız. Ama Türkiye'de bir ekmek verilir yani. Dünyanın her tarafına Türkiye yardım ediyor. İçindekilere daha çok yardım eder. Ama her gün kaç kişi artık ölenin sayısını duyuyoruz. Kalanın sayısını duymuyoruz ki. Demek yüzlerce geçiyor ki her gün 20 kişi 30 kişi ortalama boğuluyor. Böyle bir şey ben duymadım, aklı erdiremiyorum yani. Nereye gidiyor bunlar ya? Bunları taşıma vaat edenlere yani müebbet hapis vermek lazım. İdam olsa idam da. İdam da yok. Adamları öldürüyorlar. Sonra botlarını mı batırıyorlar yolun ortasında? Ne yapıyorlarmış? Bırakıyorlarmış, gidiyorlarmış. Bir şeyler diyorlar ama Allah'ım sen bu zalimleri kahret ya Rabbi. Bu mültecileri, bu muhacirleri paralarını alıp da sizi Avrupa'ya geçireceğiz diye kandırıp denizin ortasında boğanları helak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, burunlarından çıkart o paraları. Amin. Ya Rabbi alemin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi sellem. Böyle bir rezillik olur mu? İnsanların canına kastediyorlar. Çoluğu çocuğu öldürüyorlar. Gariban Müslüman insanları denizin ortasında boğulacaklarını bile bile gönderiyorlar bunlar para almak için. Bu ne dinsiz kitapsızlıktır ya. Bu bizim millette de ne zalimler türedi ya. Ne zalimler türedi. Para için her şey yapıyorlar ya. Çok üzülüyorum ben bu işlerde. Dünya öyle karmakarışık. Ehl-i sünnet Müslümanlar perişan haldedir. Efendim, Bayırbucak Türkmenleri çok zor durumdadır. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Amin. Türkmen dağı düşmek üzere kurtar ya Rabbel Alemin. Amin ve ya hayran nasır. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi sahibi. Ne yapacak bu Müslümanlar? Rusya bir yandan, İran bir yandan, Çin bir yandan, Esed zaten, IŞİD bir yandan, Esed bir yandan, Hizbullah bir yandan, ne kadar gavur varsa, Şii varsa, İran'ın adamlar doldular oraya, Müslümanları kırıp geçirmek için. Biz de böyle gevşeklik içerisindeyiz. Keyfimize kaçıyoruz. Ondan sonra efendim bana ne ya diyoruz. Ancak haberleri seyrediyoruz. Açık oturumları izliyoruz. Yorum yapıyoruz. İnternetten haberler takip ediyoruz. Millet orada canlı veriyor. Sormazlar mı bunu bize ya? Bu hesabı ödettirirler bize arkadaşlar. O kadar kolay değil bu işler yat aşağı. Bari dua edelim. Dua eden de yok. Bu kadar vakıf, dernek, Müslüman cemaat, cenaze hiç mühim adamlardan kimse gelmediler. Yani dini cemaatlerden. Sahip çıkmak lazım. Namazın abdestine adam bu kardeşimiz gitti oraya. Dönecekti, birkaç gün daha durayım demiş. Ondan sonra geçen sene şehitlerin listesine bakmış. Bir daha sene de beni görürsünüz burada demiş. Abdestlerini almışlar, namazlarını kılmışlar. Tam namazın peşine oturmuşlar. Bir lokma bir şey yiyecekler cephede. Bir havan mermisi gelmiş Rusların. Gözünün burasından parçası girmiş, beyninden çıkmış. İki tane yavrusu var, kızı var. Şimdi adamın burada evi var, işi var. Burada bir İlçe başkan yardımcılığı var, vasfı var. Bütün milletin ulaşmak istediği yerler bunlar. Böyle bir yere gireyim, bir kapak atayım, başkan olayım. Başkan ol da demiş, ne başkan olursan ol yani, bizim memlekette biliyorsun. Başkanım desinler de ne başkanı sormasınlar yani. Yeter ki başkanım olasın. Adam o kadar bir konuma gelmiş etmiş, bırakıp da efendim çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızlarını gidip oralarda cephede bir Müslümana yardım edebilir miyim diye. Bu fedakarlık işidir arkadaşlar. Ben bunu tebrik ederim. Yani kendimizi de yani tenkit ederim. Bu keyfe kaçan toplumumuzu yani hiç beğenmiyorum. Çünkü bu vaziyette doğuda gider, güneydoğuda gider. Bizim millet böyle uyumuş, uyuşmuş. Müslüman Kürtler perişan. Her gün göç ediyorlar onlar da. PKK onları da oradan köşe zorluyor. Milletin evlerini işgal etmişler. Bütün evleri kırıyorlar, geçiriyorlar. Camileri yıkıyorlar, oraları yakıyorlar. Millet hiçbir şeysini evden alamadan kaçmak zorunda kalıyor ya. Türkiye'nin içi burası ya. Diyarbakır'ın göbeği burası ya. Diyarbakır'ın göbeği. Bu ne hale geldik? Sen dışarıda bu kadar Müslüman yangın yerine dönmüş, acımazsan, merhamet etmezsen, destek olmazsan, dua etmezsen, yardım göndermezsen vesaire vesaire. Ne olacak? Yağmur yağar, çise çise, bugün size yarın bize. Bize doğru geldi. Doğudan ağrı geliyor. Şimdi büyük şehirlerde de büyük hazırlıkları var PKK'nın. Düğmeye bastıkları anda her tarafta yine başlayacaklar. Entek kazma, yol tıkatma, ateş yakma. Buralarda da şimdi hazırlık var. Sen zannediyorsun ki Diyarbakır'da olsa bana ne? Biz İstanbul'dayız. İstanbul efendim zor bir yer değil ki ne? Her taraf PKK dolu. Gavur dolu, ajan dolu. Başbakan götürmüş, Merkel'e göstermiş. Ne işi var demiş ya bu PKK'ların içinde bu kadar Alman demiş. geberenlerin bir çoğu Alman demiş ya, bu ne? Merkel ne diyecek sana? Aa, haberimiz yok diyecek tabii, değil mi? Tabii öyle diyecek, ne diyecek? Ben gönderdim mi diyecek? E ne yaptın işte, yüzleşmek için böyle bir şey göstermişler onlara evrak. E dünyanın gavuru burada çarpışıyor. PKK diye bir şey yok. PKK Kürtlerle alakası yok. Ermeni, Rus, İran'da bir miktar var. Alman, Yunan falan. Amerika hiç eksik olmaz. İngiliz zaten program kuran masa başı. Evet. Türkiye'yi bölmek, böldürmek öyle öyle geliyor. E birileri Allah için fedakarlık etmezse, canından malından geçmezse, herkes evinde oturup televizyon izlerse, Kur'an'a bakacağını ekrana bakarsa, ondan sonra efendim keyfine kaçarsa, sohbete gelmez, şuurlanmaz, şuur vermez. Hacılar, hocalar anca efendim millete sadece dünya meselelerini veya da ahiretten şunu oku, cennete gidersin, bunu zikret, şunu yaparsın, fazilet anla. Ben de faziletleri en çok anlatanım. Ama arada da şuur veriyorum. Tehlikeyi görmek lazım. Dostu düşmanı bilmek lazım. Yahudi Nasara'nın bir olduğunu, küfrün tek millet olduğunu, burada Kürt sorunu olmadığını, burada gavurluk sorunu olduğunu, Kürtlerin en Müslüman millet olduğunu, esas Kürtlerin oradan sürgün edilmek istendiğini, bu şerefsizlerin, PKK'nın şerefsizlerinin Müslüman olmadığını, değil mi? Ya bunları anlatmak lazım. Ne demiş mecliste dün biri mi demiş? Allah'tan korkmuyoruz demiş. Kim dedi onu? PKK'lı da demiş, HDP'li de mi demiş acaba? Der işte. Adam açıktan Allah'tan korkmuyorum diyor. Ben diyor hukuktan korkam diyor. Allah'tan korkmam mı demiş. Öyle bir şey demiş yani. Şimdi adam daha ne diyecek sana? Adam Allah'tan korkmuyorum diyor. Sen hala Müslüman diyorsun adama ya. Ya siz bunu anlamıyor musunuz? Anlamak mı istemiyorsunuz? Ben sizden bir şey anlamadım yani. Hala diyorsun hoca Kürtlere şerefsiz mi dedi, şerefli mi dedi. Kürtler en şerefli Müslüman millettir. Allah şereflerini artırsın. Amin. PKK Kürtle alakası yok ki. Ermeni'den alıyor, Rum'dan alıyor, Rus'tan alıyor. Hepsi tabi Rusya. Vesaire işte Avrupa Birliği bunlardan alıyor da. Hendekleri kim müdafaa ediyor? Almanya bilmiyor, Avrupa Birliği. Fransa, İngiltere. Daha anlatsanız. Oradaki Müslüman gariban halk kaçıyor. Evini bırakıyor. Niye bıraksın o zaman? Askerle polisle savaşırdı. Savaşmıyor ki onlar Müslüman insanlar. Niye asker polisle savaşsın? Dua diyorlar. Bizi kurtarın bunlardan diyorlar. Türk devletinin başına çok büyük mesuliyet var. Bura Türkiye'nin sınırlarında bu asker, bu polis ne yapmalı, yapmalı? Bir an evvel Kürt halkını PKK gavurundan kurtarması lazım. Biz dua yapacağız inşallah. Onlar da sahada çalışsın. Bu halk çekti yetti. 40 senedir bu PKK gavurundan Kürt halkı zarar görüyor. Mutlaka bunlara yardım edecek. Devlet maddi manevi. Etmesi lazım. Bizim halkımız Müslüman kardeşimiz. Canımız ciğerimiz. Suriye'nin muhacirinden beter oldu. Sur'daki muhacir. Beter oldu yani. Ev yok, ocak yok. Nereye gidecek kışın ortası? Bu nereden geldi bu belalar başımıza? Dinsizlikten geldi. Şerata uymazsan, Kur'an'a uymazsan, kısası kaldırırsan, adam öldüreni öldürmezsen, değil mi? Efendim, faizi rüşveti yasaklamazsan, ondan sonra harama haram demezsen, Mevla'nın Kur'an'ının hükmüyle amel etmezsen, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri zaman harpleri aralarında çıkacak diyor hadis-i şerif. Hamsun bir hamsun. Beş şeye beş şey. Beş şey yaparsan beş belayı bulursun diyor. Ve ma hakemu bi gayr ma anzelallah illa ceale besyem beynehum. Allah'ın indirdiği Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilen hadisleri terk edip de bir millet kendi kendine İtalya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, oradan buradan yamalı bohça gibi yasa alıp, kanun alıp bilmem ne yapmaya kalkarsa katillere hürriyet, maktullerin hakkını arayan yok, mazlumların hakkını arayan yok, katillerin hakkını arıyoruz. Baş katilleri besleyip duruyoruz. E sana bunu gavur böyle yaptırıyor. Kendinde olsa Amerika'da basıyor iğneyi hemen öldürüyor. Orada idam var, burada yok. Çünkü neden? Senin içini karıştırmak istiyor. Kendi karışmak istemiyor. Sen de Allah'ın indirdiğini bıraktın. Yani bu Osmanlı'nın son döneminden gelen bir durum bu. 150 senelik Tanzimat'tan başlamış bir süreç. 150-200'e de gidebilir. Allah'ın indirdiğini terk ettik. Ede. Ondan sonra da laiklik diye bir şey getirdiler. Dinle hiç alakamız yok dediler. Değil mi? Ondan sonra iç savaşlar çıktı. Çünkü Mevla buyuruyor ki aralarında savaş çıkartacağım. Kur'an'ıma dönmezlerse bu savaş durmaz. Bir an evvel Kur'an'a dönelim ya. Katiller affedilir mi ya? Hapishaneler katil dolu. Yani bakılıyorlar, besleniyorlar. Arada da af bekliyorlar. Af olunca da çıkıyorlar. Bir daha milleti öldürüyorlar. Teröristler, katil. Allah'ım ya Rabbim ya. Kurban olduğum bize yardım et ya Rabbim. Amin. Bu yöneticilerimize İslam şuuru ihsan eyle. Amin. İslam şuurunda olanları bildiklerini yapmaya muvaffak eyle. Amin. Yardımcılarını ziyade eyle. Amin. Manilerini izale eyle. Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'im aleyhi ve sellem. Bak adamlar şimdi mecliste külliye mi demişler, bir şey demişler, bilmem. Cami mi demişler, bir şey demişler. Kalktılar ayağa. HDP'si, CHP'si. Gazino varken bir şey demiyorlar. Gazino var, şu var, bu var. Külliye dedim. Niye külliye oluyoruz ya? Ya külliye ne demek biliyor musun? Git lügata bak. Milletvekili olmuşsun, lügattan haberin yok. Külliye demek, toplu birimler olan bir kuruluş demek. Han olur, hamam olur, çeşme olur, hastane olur, pastane olur, cami, bu ne olur? Külliye. Anladın mı? Külliye deyince siz Müslüman oldunuz demek olmuyor yani. Korktular ki Müslüman olacağız ya. Ya külliye Müslüman oluyor demek değil ya. Külliye birkaç birim olursa külliye oluyor, anladın? Allah Allah, kül bütün demek. Külliye demek birkaç şeyin toplamından oluşan bütünsel bir kurum demek. Korktular ki bize bu külliye dediler. Ondan sonra da buraya cami diyecekler, tekke diyecekler. Oradan da Mekke diyecekler. Biz yandık Müslüman olacağız diye ötleri koptu şimdi. Rahat olun ya, müşteri olun. İsteyen gavur olma özgürlüğü var. Kimseyi zorla Müslüman edemeyiz yani. Allah Teala buyuruyor فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنِ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ İsteyen küfretsin, inkar etsin. Çünkü neden? Ben sizi zorla Müslüman etmek isteydim, bir tane gavur bırakmazdım. Ben size serbestlik verdim. İsteyen kafir olabilir. Olabilir ama arkasında da اِنَّا اَتَدْنَا لِلْظَالِم۪ينَ نَارًا Biz o zalim kafirlere büyük bir ateş hazırladık. Onu da bilsin. Dünyada özgürlük var. İster sağdan git, ister soldan git. İster Müslüman ol, ister kafir ol. Ahirette özgürlük var mı? İster cennete git, ister cehenneme git. Var mı öyle bir şey? Ne bolluk ya, ne çiftlik ya. Dünyada özgürlük var. Ahirette ya cennete zümera, ya ila cehenneme zümera. Orada mecburiyet var. Çünkü neden? Ne yaptınsa onu göreceksin. Sen cehennem işleri yapmışsın da cennette gönderirlerse seni, cennet işleri yapanlara haksızlık olmaz mı? He? Ben 5 vakit namaz kılacağım. Efendim abdest, namaz, gusül, taharet, canım çıkacak. Bir vakit kazaya bırakmamak için, değil mi? Bak bu sabah gece 400'lü şekerim. Sabah namazına doğru 4.30'a kadar kitap çalıştım. 4.30'da 1 saat, 1.5 saat uyudum. 6'da falan işte 6.30'a doğru 1.5 saat uyudum. Kalkıyorum. Bir de baktım şeker 55'e düşmüş. Cenaze gibi oldum. Gözümü açayım bir şey yapamıyorum. Ama abdestimi aldım elhamdülillah. Yine yani bir kere yıkasan da oluyor farz. Olmaz. Yine titriyorum. Yine ikinciyi yıkıyorum. Üçüncüyü de yıkıyorum. Ben sizin gibi yalap şalap abdest almam. 5-10 dakika sürüyor benim abdestim. Tırnaklarımın içine kadar şekerden dolayı tırnakları dipten kesemiyoruz. Kangren olur diye. Ama ona dibine su sokmam lazım. Öyle uğraşıyorum. Elimi ayağımı başkası yıkayacak hali yok. Yıkıyorum, ediyorum. Sünneti oturarak kılsam, hadi farzı kılmam da. Yok, sünnet çok önemli. Sabahın sünneti. Atlar çiğnese diyor sünneti terk etmeyi. Atların altında kalsanız yani, tırların altında kalsanız sabahın sünnetini terk etmeyin. Ayakta kılmak çok önemli sabahın sünneti. Hadi onu kılıyorum, ediyorum. Canım çıktı, daha namaz bitti. İşra kadar 70'e zor çıkarttım. O vaziyette ne dedim içimden? Dedim ki, ey kurban olduğum sana Allah'ım dedim. Şu sabah namazına şeker düştü, belki mazurum şimdi. Şu sabah namazı sünnet, farzını bırak, sünnetini kaçıracağıma öleyim daha iyi dedim. Öleyim daha iyi dedim. Her şeyim kaybolsun da şu sünneti kıldır bana, kuvvet ver bana dedim. Şimdi biz namaza bu kadar titiz olacağız, helalat bağlı olacağız, haramdan sakınacağız, bu kadar dünya zevkinden kendimizi geri tutacağız. Ondan sonra sen her pisliği yapacaksın, Ahirette de ben de cennete geliyorum. Nerede o bolluk? Mevla buyuruyor ki ben zulmetmem. Emnec'alü lezîne âmenü ve âminü s-sâlihât kel müfsidîne fil ard. İman edip salih amel işleyenleri, yeryüzünde bozgunluk çıkaran, milleti katleden, öldüren, taramalıyla tarayan teröristlerle beraber mi tutacağız diyor. Öbürü iman etmiş, salih amel işliyor, fakir fukara yediriyor, millete ikramlar yapıyor, evleri geziyor, dolaşıyor, fakir arıyor. Bu da kalkmış milleti öldürüyor, çoluk çocuk tarıyor. Ey ahirette beraber yapacağım. Yapmam ki diyor. Emre cehalül muttakine kel fuccar. Takva sahiplerini, haramlardan sakınma titizliğini gösterenleri, facir fasık, efendim her yol mübah olan zındıklarla bir mi tutacağım diyor. Ben bunu yapar mıyım? Bana yakıştırıyor musunuz benim gibi Allah'a diyor Celle Celaluhu. Haşa. Ahiret böyle bir şey yok. Ahirete çıkacak bu işler meydana. Tananın kuyruğu ahirette kopacak. Ama dünyada da biz tarafımızı belli edeceğiz. Haktan yana olacağız. Batılı desteklemeyeceğiz. Din düşmanlarına uymayacağız. O benim hemşerim, o benim akrabam, o benim bilmem ne. Anam olsun, babam olsun. Allah'ın düşmanı olduktan sonra dost edemeyiz. Destekleyemeyiz. Birçok yerde söylüyor Mevla Teala. Em hasibellezine ya'melune seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihat sevâen mahyâhum ve memâtuhum sâe mâ yahkumûn. Yani baş tarafını biraz şüphe ettim de hafız varsa desin. Em hasibellezine ya'melune seyyiat diye hatırladım. Yani kötü amel işleyenler. Birkaç ayetler birbirine benziyorlar, aynı mealdedirler. Kötü amel işleyenler zannediyor mu ki biz onların hayatlarını da ölümlerini de iman edip salih amel işleyenlerle denk tutacağız. Yani onlar gibi yaşatacağız, onlar gibi öldüreceğiz. İman edip salih amel işleyenlerin canlarını yağdan kıl çeker gibi çekiyoruz. Geçen hafta sohbette anlattık. Cenneti göstererek alıyoruz. Onlar öldüklerimle farkına gelmezler, varmazlar. Bunlar can çekişecekler. Ne kadar eziyet çekecekler. Daha ölürken de cehennemlik olduklarını anlayacaklar. Hiç ölmek istemeyecekler. Hiç hayatları bir olur mu? Olmaz. Yaşantıları bir olur mu? Olmaz. Peki ölümleri bir olur mu? Olmaz. Ahiretleri bir olur mu? Olmaz. Nasıl düşünebiliyorlar? Ne kötü karar veriyorlar ki? Ben hem her türlü gavurluğu, zındıklığı yaparım hem de atlatırım giderim ben de yarın ahirette Müslümanım diye geçinirim. Böyle bir şey yok. Çok kötü karar veriyorlar. Ve halaka Allahu semavat vel ard bil hak. Ben gökleri yerleri boşuna yaratmadım. Ben oyun oynamıyorum Allah buyuruyor. Celle Celalü. Sizin gibi kumda, sahilde olsa denize girip çıkıp da efendim hadi biraz kumu suyla karıştıralım da şurada biraz kaleler, kuleler yapalım diye akşama kadar uğraşmışlar. Bazı kere kumdan falan öyle muhkem şeyler yapıyorlar ki insan da şaşırıyor ya. Buzdan da yaparlar, kardan da yaparlar. Kardan şehir yapıyorlar. Ondan sonra fuzuli fuzuli işler yani. Ondan sonra bozacaklar, gidecekler. Neyse. İki rekat namaz kıl, kazalarını bitir. Deli misin, nesin? Sana kim dedi buzdan şehir yap ya? Manyak mısın, enayi misin ya? Ondan sonra kumdan efendim yapmışlar şeyler veya buzdan neyse. Akşama keyifleri geçti, eve gidiyoruz. Ne yapalım? Başkası yıkacağına biz yıkalım. Neden? Bir de yıkmanın zevkini tadalım. Hobi bunlarınki yani. Aklı olmayan işi çok olur. Ondan sonra kırarlar, dökerler. Ne oldu? Bir günün emeği vurdun, kırdın, geçtin, gitti. Mevla buyuruyor, gökleri, yerleri ve içindekileri yarattımsa sizin gibi yani kıyameti koparacağım, hadi gitsin diyeceğim. Biraz efendim yarattım bunları, yaşattım. Ben de bunlara baktım, gözledim işte neler yaptılar. Hadi şimdi de vakti geldi. Vurayım, kırayım, gitsin. Sonra bir daha da geri gelmesin. Olur mu öyle iş diyor. Ben diyor sizin gibi oyun oynamıyorum diyor. Ve ma halaknes semaa vel arda ve ma beynehuma batila. Gökleri, yerleri ve aralarındakileri batıl ve boş yere yaratmadık ki. Zalike zannullezine keferu. Kafirler öyle düşünüyor. Bir adam Amerika, Rusya bütün dünya kadar işte Mars'tan düşündür, Ay'dan, Güneş'ten çık. Bütün teşkilatlar konuşlar. Dünya bozulursa Mars'a çıkarız hesapları. Ne olacak? Çok inceliyorlar. Ama Mevla buyuruyor ki madem ahirete inanmıyorlar, madem öldükten sonra dirilmeyi kabul etmiyorlar, hep yaptıklarının hesabını vereceklerini düşünmüyorlar, ancak dünyadaki hayatı nasıl uzatırız bilmem ne. Böyle şeyler yapmakla dünyayı benim boşuna yarattığımı zannetmiş oluyorlar. Çünkü neden? Hesap yoksa adam yedin faturayı ödemeyeceksen, o zaman bu ne oldu? Efendim, senin istediğin kadar ne yaparsan yap oldu. Adam öldür bilmem ne, kar kaldı. Çaldın, gasp ettin, kar kaldı. Neden hesap yok? O zaman madem ahirete inanmıyor kafirler, dirileceğim, hesap vereceğim düşünmüyorlar, gökleri yerleri boşuna yarattığımı düşünmüş oluyorlar. Çünkü ben bunu hesapsız yaratmadım ki. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Vay o kafirlerin başına, cehennemin dibinde ne, vadilerde ben onları yüzdüreceğim, Allah buyuruyor. Ateşin içinde. E biz kafir değiliz arkadaşlar. Nasıl boşuna yaratıldığını düşüneceğiz, hesap vereceğimizi düşünmeyeceğiz yani. Birçok ayette. فَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Siz zannettiniz mi biz sizi abes yere yarattık? Yani fuzuli yarattık. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Siz asla bize döndürülmeyeceksiniz. Öyle mi zannettiniz? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلْكُ الْحَقُّ O yüce padişah, o hak olan, sabit olan, gerçek varlık sahibi Allah Celle Celaluhu boş iş yapmaktan münezzehtir. Sizin gibi fuzuli efendim bir şeyler yapıp akşama yıkıp gitmez. Ne yapar? Muhkem iş yapar, sağlam iş yapar. Sunallahu allazi etkane kulle şey. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatlarıdır bu gördükleriniz diyor Kur'an. Her şeyi sağlam yapan ne demektir? Sağlam yapar, ondan sonra yıkacağı vakit gelince yıkar, ondan sonra iade eder, tekrar öbür aleme geçirir. Orada da hesapları görür. Boşuna bir şey yok. Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde bunu beyan ediyor. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Duhan suresi. Gökleri ve yerleri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Eğlenerek yaratmadık. Oynayarak yaratmadık. Yani manasız iş yapan ne yapmış oluyor? Boş iş yapan, gayesi olmayan bir insan, işte demin dediğim gibi buzdan şehirler, kumdan kaleler yapmak gibi para kazanmıyorsa, bir şey kazanmıyorsa ama adam buzdan efendim kale yapıyor, sonra da gelene gidene bilet kesip para kazanıyorsa, o para kazanan boş iş yapmıyor. Seyreden boşuna para veriyor. Anladın? O futbolcular gibi. Futbolcular avanak değil ki. Seyredenler avanak. Ya futbolcu milyon dolar transferi var. Sana ne var? Onun için sen şimdi burada adam helalından bir iş yapmış, haram değil ki buzdan ev yapsa, seni gibi enayiler de gitse, seyretmeye para verse. Oho! Adam iyi geçinir. Haram değil ki. O adama haram demedik ki biz. O oynuyor demedik. Sen oynuyorsun. Demek ki ben gökleri, yerleri ve içindekileri oynayarak yaratmadım. Yani oyun için yaratmadım. Derdim oyun değil Allah buyuruyor. مَا خَلَقْنَاهُمَا Onları biz yaratmadık. İlla bilhak. Ancak hikmetle halkettik. Yani ben burayı imtihan yurdu yapacağım, kitaplar indireceğim, vahiyler göndereceğim, rasuller ve nebiler göndereceğim, insanları imtihana tabi edeceğim, herkese yarın ahirette karşılığını kat kat vereceğim. Ben Mevla buyuruyor, bu hikmetle halkettim. وَلَاكِنْ اَكْفَرَوْا لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bu hakikati bilmezler. Hakikaten öyle mi? 7 milyarın çoğu bilir mi bu gayeyi? Ye iç yat aşağı, dizi seyret, film seyret, ondan sonra birden öl de git. Seni bunun için yarattılar değil mi? Hemen şu film çıkmış gidelim. He? Heriflere bir şey değil mi? Herifler para alıyor. Sen ne manası var bu filmin şeyi ne? Güldürücü. Ya senin gülmeye ne lüzumun var? Sen ağlamak lazım, ağlaman lazım. Sen bana gel hele. Bana gel, ben ağlatayım seni bedava. Sen ne gidiyorsun herife gülmeye? Yeni film çıkmış, gazoz filmi, bilmem efendim, lahana filmi, ayran filmi. Gidiyorlar onlara, niye gülmeye yer arıyorsun? Ya sen zaten bütün gün gülmüyor musun? Sanki çok dertli bir Müslüman da, moralim çok bozuk, biraz da güleyim de moralim düzelsin. Zaten günde konuştuğun kadar gülüyorsun. Devamlı gülmeye yer arıyorsun. Bir de parayla gülmeye ne hacet var? Zaten bedava gülüyorsun. Zaten derdin yok. Zaten sıkıntılı bir adam değilsin. Bayır bucakta ne oluyor sana ne? Suriye'de ne oluyor sana ne? Muhacirler denizde boğulmuş sana ne? Ankara'da çocuk donmuş sana ne? Myanmar'da etlerini diri diri kesiyorlar sana ne? Doğu Türkistan'da namaz oruç yasak, doğurmak yasak, Müslümanlar Zulümatta sana ne? Değil mi? Irak'ta ehl-i sünnet perişan vaziyette, hiçbir ehl-i sünnet hizmetlerini yapamıyorlar, okuyamıyorlar, okutamıyorlar, vaaz edemiyorlar. Irak'ı bütün Şia işgal etmiş, sana ne? İran'daki ehl-i sünnet cami yapamıyor, bir şey yapamıyor, medrese okutamıyor, sana ne? Senin bir derdin yok ki. Bütün Müslümanlar perişan vaziyette. Sen efendim, niye yeni film ne çıktı? Ya hangi maç var? Bunun derdiniz. Bak arkadaşımız İbrahim kardeşimiz gitmiş orada efendim bir Müslüman Türklerin davasıyla hemhal olmuş, bir mücadelede bulunayım derken adam şehit oluyor. E Türkiye'den böyle insanlar nerede var? Kaç tane çıkar? Ama sen meşru olursa şehit olursun. IŞİD'e gidersen, öldürülürsen niyazi olursun. Çünkü IŞİD Müslüman değil. Ehl-i sünnet değil. El-Gavariz kilâbun nâr. Onlar haricilerdir. İnsanlara kafir derler. Kafir dedikleri, Hazreti Ali'ye bile kafir dediler bunların ağababaları geçmişte. Harura ehli. Bunlar haricidirler. Bunlar cehennem köpekleridir hadis-i şerif. Beyan etti bunları. Bunları öldürene, efendim, bunları katledene büyük ecir ve sevap var. Bunlar tarafından şehit edilene de çok büyük derece var. Bizim subay şehit ettiler ya, birkaç tane askerimiz, subayımızı. Onlar çok kazandı ahirette. Tabii mertebesi yüksektir. IŞİD'çi yaptığından. Haricidirler onlar. Onlara gidersen Allah'a gitmiş olmazsın. Ahirete gitmiş olmazsın. Adam cami bombalıyor, türbeleri yıkıyor, sahabeyi kabirden çıkarıyor, evliyanın cesedini naklediyor, taşıyor, mezar açıyor. Hepsi haram, küllü haram yapıyor. Bunlar Müslüman olamaz. Bize ne bunlardan? Ama hakikaten gariban Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlara yardım etmek lazım. Bunlara efendim erzak götürmek lazım. Yardım götürmek lazım. Ehl-i sünnet Müslümanları unutmamak lazım. Burada fedakarlık ister. Bu işler zordur. Bak ölmek de var bu işte. Çoluk çocuğundan, hanımından ayrılmak da var bu işte. Ama bu iman meselesi de. Müslümanları sahipsiz bırakmayalım, yalnız bırakmayalım. Allah için canını feda eden, malını feda eden insanlar efendim bizleri yanında görsünler, kötü günlerinde yanında görsünler. Bu bir şuur meselesidir arkadaşlar. Zaten ben malulen emekliyim, hastayım. Asker bile almadılar beni, çürük dediler bana. Askere bile almadılar. Yani dinen, fıkhen ben cepheye gitmekle mükellef değilim. Çünkü ağır hastayım. Her tarafım pilli gibi. Ama yine de canım gidiyor. Müslümanları kurtarabilir miyiz diye. Ben de dua etmeye çalışıyorum. Ben de Müslümanlara şuur vermeye çalışıyorum. İnşallah bu Allah'ın bu hizmetimi kabul etsin de ahirette mesuliyetten kurtulabilir miyim? Kolay da kurtulacağımı da düşünmüyorum. Kolay da kurtulacağımı da düşünmüyorum. Bu işler de o kadar da kolay ve ucuz da değil. Okuduğum kitaplara, ayetlere, hadislere baktığım zaman işin çok zor olduğunu, ahirette hesabımızın zor olacağını düşünüyorum. Çünkü çok rahatlık içindeyiz. Biraz da rahatlık da battı biraz. Bize biraz fazla geldi yani. Her yer ateş oldu. Biz böyle ancak haber seyrediyoruz. Aa donmuş. Vah vah vah. Aa boğulmuş. Ah ah ah. Aa ölmüş. Bir tane faaliyet gösteren yok. Bu kadar vakıf ve dernek var. Bütçeleri katır trilyona ulaşıyor. Benim hiçbir şeyim yok. Bizim dernek bile şuradan şuraya geçiyor. Burayı yapamıyoruz. Hiçbir gücümüz yok bizim. Birkaç tırmır gönderiyoruz. Birkaç yardım sizler veriyorsunuz, gönderiyoruz. Benim o kadar büyük faaliyetlerim olan bir şeyim yok. Ama bu kadar İslami dernek ve vakıflar. Ya arkadaş, şu muhacirlerden kimler bu Ege'den gitmeye çalışıyor? İnsan o Ege'nin denizinin oraya nöbetçiler koymaz mı? Kulübeler koymaz mı? Bekçiler koymaz mı? O gidilen yerler belli. Hangi yerlerden geçildiği belli. Madem devlet yetişemiyor, hükümet baş edemiyorsa, Müslüman dernek ve vakıflar var. Bu kadar insanın canını kurtarmak için parayla vardiyeli bekçi tut. Bekçiler tut, ellerine imkanlar ver, dürbünler ver, şunlar ver, bunlar ver. Bu adamları yakalat. Kim bu adamlar bunları alıyor, botlara götürüyor? Bu kadar insanın canı gidiyor. Bu hususta bir insanı kurtarabilir miyim acaba? Niye bir faaliyet yok? Her gün 25 tane ölü seyretmek durumunda mıyız? Bazı kere 50 tane, 100 tane çoluğun, çocuğun, Müslümanın öldüğünü, bizim sularımızda öldüğünü ve bizim buna seyirci kalmamızı efendim bize mecbur eden nedir? Elimizi tutan nedir? Bu işler maddi güç ister. Bu maddi gücü olanlar bunu yapabilir. Bugün en büyük hayır bir insanı ihya etmektir. Ölüyü diriltecek halimiz yok. Ama dirinin ölmemesine sebep olursak ve men ahyaha fekennema ahyennase cemia. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor sana? Bir kişi öldürse fekennema katelennase cemia. Bütün insanlığı bir anda öldürmüş kada katildir. O botlara bindirip de milleti gözü göre göre parasını alıp ölüme sevk eden bütün insanlığı öldürüyor orada her gün. Peki bunu kim ihya ederse bir canı dirilten. Nasıl dirilteceksin canım? Ben haşa Allah değilim ki ne adama hayat vereyim. Mevla onu mu demek istiyor? Ne demek istiyor? Ölmemesine sebep olursan, ölmesine mani olursan ne yapmış oldun? İhya etmiş oldun. Eceli gelmedi, ölmedi. Ya arkadaş, o ayrı bir şey. Sebepler alemindeyiz. Sen de buna sebebiyet katkı verdin mi? Buna bakıyor Mevla. Bu adamların botlara binmemesine, Müslümanların denizde boğulmaması için bir hizmet etsen ne oldu? Bir çocuğu kurtarsan bütün insanları diriltmiş gibi oldun. E sen efendim denizde gezip de gece vardiyeyle efendim botlarla gezip de sahilden ışık tutup da bilmem projektör tutup da canlı var mı diye bakmanın ne manası var? Adamlar oradan çıkmışlar. Ondan sonra sallanıyorlar. 30 tanesi ceset, 20 tanesi zor canlı ya kurtarım. Sen bu yola çıkmadan bunu durdurman lazım. Yoksa denizde ceset aramak için efendim vapur tutmanın ne anlamı var? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya ne kadar aciz bir duruma kaldık ya. Memleketimizde her gün çoluk çocuk 20-30 Müslüman kardeşimizin boğulmasını seyrediyoruz ya. Ha benim gücüm yetmiyor. Hiç mi yetkili yok, etkili yok? Hiç mi parası olan vakıflar, kurumlar, kuruluşlar yok ya? Öleceğiz ya be, yani kendimiz öleceğiz bu üzüntüden. O bebekler tiri tiri titriyorlar, o yavrular, çocuklar. Hangi akıllılar bunlar bindirdi buraya? Anası babalarında da mı akıl yok arkadaş ya? Ya Rabbi bu muhacirlere akıl ver ya Rabbi. Şuur ver ya Rabbi. Kanaat ver ya Rabbi. Türkiye'de ne bulamadılar bir ekmek bir suda? Neleri eksik oldu da kalkıp gidiyorlar gavurdan? Ne bekliyorlar gavuristan'da ya? Ben anlamadım ya. Herif 20 kişi alıyor, mecliste ödül töreni veriyor ya. 20 kişi aldım diye. Danimarka'sı, Hollanda'sı. Bunlar böyle millet. Geçen İsviçre miydi, İsveç miydi? Ya çok aldık biraz diyor, 25 kişiyi geri gönderelim. 25 kişiyi, koca devlet. Bunlar böyle serseri insanlar. Bunların dini imanı yok, bunların kitabı yok. Bunlar kitapsız. Bunlar Allah'a inanmıyor. Sen Müslüman adamsın, ne fayda bekliyorsun gavurdan ya? Burası Müslüman memlekettir. En azından laik maik ama halk Müslümandır. Bu millet sizi aç açık bırakmaz. Gitmeyin be! Gitmeyin şu gavurlara ya, paylaşacağız ya. Ya arkadaş, Türkiye'de mutlaka bir kurum ve kuruluş olup şu muhacirler nerede yaşıyorlar? Nerededirler? Bunları bir takip etsinler. Gece konduda mıdırlar? Donmak üzere olan mı var? Açlıktan ölen mi var? Yani ben bizzat bu işin içine girebilirim. Neyse ben vereyim. Kendime göre olanımdan vereyim. Bu kadar Müslüman varız, biz yaparız, bakarız bunlara ya. Ne lüzum var bunları gavurlara giderken boğulduruyoruz ya? Ya Rabbi cuma gecesi hürmetine bunları durdur ya Rabbi. Amin. Bir daha denize çıkartma bunları. Amin. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hacca gidiyorsan farz ise, nafile değil. Ya farz ise denize binin, ya da umre, o da yani Şafii mezhebine göre vaciptir. Birinci umreyi konuşuyoruz. Ya da gaza ve cihada çıkıyorsanız. Bu üçün dışında denize binmeyin. Geçen okudum hadis-i şerif size. Bak devamlı canlarını tehlikeye atıyor. Devamlı denizde boğuluyorlar. Bak devamlı. Her gün haberler standart oldu ya. Yani sen Müslümansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye dinlemiyorsun? Sen niye gidiyorsun oraya? Ya oradan ekmek isteyeceğim diye. Ya böyle bir şey hadiste madde yok ki. Hacca mı gidiyorsun? Yok. Umre'ye mi gidiyorsun? Yok. Cihada mı gidiyorsun? Yok. Bu üçünün dışında binmeyin diyor. Sen emri kırıyorsun. Çoluğundan, çocuğundan canını tehlikeye atıyorsun. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِكُمْ لَتَّهْلُكَةً Ellerinizle canlarınızı tehlikeye atmayın buyuruyor Kur'an sana. Bu Suriyeli alimler bir sohbet yapsınlar. Hüsam-ı Rufa Hazretleri'ne aktaralım. Arapça bir konuşma yapsınlar. Ayet ve hadislerden. Bunları bütün kaplarda, Hatay vesaire. Bende proje çok. Acayip proje üretirim. Ama bir şeyden haber. Dul karı gibi. Affedersin, dul karıları da kusura bakmasın, tenzih ederim. Ben dul karı gibi olamam da, bin beterim de. Koca karı gibi diyeyim. Ne dul karılar var? Maşallah ne kadar iyi hayırlı işler yapıyorlar. öyle dul karı olmak kolay mı? Hiç kocadan da kurtulmuş, daha fazla vazife yapar. Hizmet yapar yani, öyle çok var Müslüman hanımlarımız. Ben ne dul karıya benziyorum, ne koca karıya. Fuzuli konuşuyorum. Ama iyi projeler var. Yaptığıma bakmayın, konuştuğuma bakın. Kafam çalışır. Ben sana proje öğretiyorum. Üsame Rufa'a gibi hocalarımız, kısa bir konuşma ayet hadisten, denize bu şekilde binilmemesi gerektiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nehyetti, Müslümanların yurdundayız, Müslümanlar bize bir ekmek verir, ihtiyaçlarınızı bize arz edin telefonla, onların dernekleri de var burada. Bu şekilde bir konuşma yapılsa, bunlar CD'lere doldursa, gidilse bütün o kamplarda, bu konuşmalar yayınlansa çok iyi olur. Yani her gün 30 kişinin ölmesine biz seyirci kalamayız. Benim bu konuşmamı da çoğu anlamaz Arap oldukları için. E onlar kendileri konuşsunlar, hoca efendiler. Bu işe bir an evvel çare düşünsünler. Ben bu millet, benim dilimden anlayan olsa ben bu videoları zaten attırıyorum siteme. Onları hep çoğaltırdık, ederdim, kamplara gönderebilirdim. Ama burada şimdi benim Türkçemi anlayamaz ki adam. Kendi dillerinden bunlara vaaz etmek lazım. İnsan nasıl kızını, çoluğun, çocuğunu alıp denize çıkar ya? Ne oldu, burada seni yakan mı var? Türkiye'de niye geldin, niye kaldın diyemiyoruz ki. Hükümet bu işte çok hizmet yapıyor. Kimseye efendim, hadi gidin bizden diyen yok. E ne gidiyor bunlar? Yazık bunlara ya. Bunları acıya alalım. Allah da bizi acısın. Belki bir vakıflar, bir dernekler faaliyet ederler. Ne diyeyim ben size? Arkadaşlar, maldan fedakarlık lazım. Candan fedakarlık lazım. Vakitten fedakarlık lazım. Kendimiz işlerimizden kalan vakitlerimizde zaruret dışında Müslümanların dertleriyle dertlenmek lazım. Sadece kendi çocuğunla uğraşmakla olmaz. Sen millete acırsan Allah Teala sana acır, çoluğuna çocuğuna acır, malına mülküne acır. Allah da sana bağışlar. Sen bana neme lazım dersen yatarsan aşağı, bu ateş gelir gelir senin evi de sarar, benim evi de sarar. Vallahi yatamayız, çay içecek huzurumuz kalmaz bu memlekette. Müslümanlar ateş içerisinde yanıyor ya. Yanıyor. Allah yardım eyle ya Rabbel. Bu arada kabirle ilgili sohbetten bahsettiydim geçen hafta. Bunu Almanya'da yapmışım. 1 saat 40 dakika. Bu sohbet arada bir verilmeli. Bir de benim geçen haftaki sohbet. Bu ikisi arada bir verilmesi lazımdır. Pazar günü saat 15.30'da, öğleden sonra 3.30'da yani. Bu sohbet verilecekmiş Lale Gül'den. O çok önemli bir hadis-i şerif. Uzun bir hadis-i şerif. Tümünü bir sohbette bitirdiydim. Onu dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Değil mi? Para isteyen yok, pul isteyen yok. Moralinizi kaçırmak için, değil mi? Keyfinizi kaçırmak için, değil mi? Biz öyle parayla güldürmüyoruz. Bedava ağlatıyoruz yani. Kabir sohbeti, efendim, aklınız varsa ölümü hatırlayın. Usturanın ağzına sürülecek kadar aklınız varsa ekseru zikra hadimil lezzat. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Ölümü anmak ibadettir. 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle mahşere haşredilir. Günlük vazifedir ölüm rabıtası. Günlük ibadettir ölüm tizkârı, tezkiresi, hatırlaması. Çünkü neden? Dünyadan ölüm kadar soğutan bir şey yok. En keyifli anında ölüm haberi, konusu, konuşması insanın bütün keyfini kaçırır. Kabri biraz göz önüne canlandırmak lazım. Ölüm meleğiyle karşılaşacağımız o anı iyi düşünmek lazım. Ondan sonrası daha düzelmez çünkü. Burada düzeliyor. Fırsat şurada var. Bu mübarek cuma gecesinde. Şu kıymetli cuma gecesinde. Allah Teala 70 bin kişiyi cehennemden azat ediyor. Bazı rivayetlerde 100 bin kişiyi cehennemden azat ediyor. Hepsi de cehennemlik. Bu cumaya kavuşmadan ölse cehenneme gidecek. Cuma gecesi affına sebep oluyor. Böyle müjdeler var. Cuma gecesi hakkında ne faziletli hadis-i şerifler var. Biz bu sohbeti niye cuma gecesi yapıyoruz? Onun için, bu faziletlere erişmek için. Bir duadan bir amin. Bu cemaatin duası reddolmaz. Bak geçen bir yavrumuza dua ettik 15 yaşında. Ağır hastaydı, kanser. Şimdi anası aradı hanımı. Dedi ki ya bitti dediler. Eve çıkarttılar. Her şey bitti. Ciğer gitti. Şura gitti. Bura gitti. Bak geçen hafta dua etmiştik. Kurban olduğum demiştik hani, ölüleri diriltiyorsun demiştik hani, bir yavrumuz için. Efendim şimdi bak hayırlı haber geldi ki, şeyleri, veriler düzelmiş. Doktorlar da diyormuş ki bu nasıl iş? Ya bu nasıl iş? 2 kere 2 4 etmiyor işte, daha mucize diye bir şey var. Allah'ın yaratması var. Sen zahire göre hükmedersin. Mevla, Onun eceli gelmemişse ona hayat verir. Taze hayat verir. Canlandırır. Dua deyip geçmeyin. Şu sohbetteki aminleri boş geçmeyin. Buradaki aminlerle kurtulacağız. Siz de ben de. Siz de ben de. Mutlaka cemaatte rahmet var. Firkatte azap var. Tefrikada azap var. Ayrı gitmekte azap var. Mutlaka bir araya geleceksin. Allah için. Celle şanu. Celle celal. Şimdi efendim, bu arada bunu da duyuralım. Bütün Çanakkale şehitlerimizden tutun, diğer bütün asker polis şehitlerimiz için efendim 18 Mart mı o? He? Program ne zaman? Çanakkale'de bizimkiler bir hatim programı yapacaklar ne bu sene? Evet. Geçen sene yaptık mıydı? Şey de yaptık, bizim evden yaptık. Sohbet değil mi? Dualar. Şimdi o programı nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ancak sizden hatim istiyorlar, Fetih Suresi istiyorlar, Yasin istiyorlar. Korkmayın, para isteyen yok. Bunlar bedava okunuyor. Para isteyen yok. Tamam, rahat olun. Telaş yapmayın. Hatim okuyan varsa, İnna Fetihane okuyan, Yasin Şerif okuyanlar Çanakkale programında duasını yapacağım inşallah diye benim adıma bana böyle yazmışlar. Yapacağım demem lazımmış. Yaparım inşallah. Dua da bedava da, ben de parayla yapmıyorum ki. Evet. Yaparım inşallah. Yalnız başka şeyler için aranmasın diyor. Çünkü adam şu kadar salavat, şu kadar kim? Yani şimdi telefonlar aşırı meşgul olmasın. İsrafa lüzum yok, vakit israfına. Hatim, Fetih ve Yasinleri için arayan arasın. Bildirim yapan bildirim yapsın. Geri kalanı niyette tutarsınız. Zaten ilave duasında ne niyetlerde varsa katarız. Sayıyı bu üçünde tutalım. Olsun mu? Çok şehitlerimiz var daha, bari ruhlarına bile bir hediye göndermiş. Adamlar Allah için canlarını feda etmişler. Biz burada yatıyoruz, bari bir hatim okuyalım, bir Yasin Şerif okuyalım. Onu da beceremiyoruz ya. Bu yetiştirelim yani, Mart'ta oluyor herhalde o. He? Mart ayında, tarih şu anda salonlara bağlı. Yalnız Mart ayında bu dua yetişecek. İnşallah hazırlayın. Evet, bunu söylüyorlar. Şimdi geldiğimiz der kaçıncı ihtiyata geldik? 20 22'yi okumuştum. Geçen 22 mi okudum? He? Yok, 22 okudum. İnşallah demek yerine geçiyor. Günlük istisna dedim. O 22 zaten. Allah'tan kafam çalışıyor. Size kalsa ihtilaf çıkacak yani devamlı. 23. ihtiyattayım ve bitirelim. 23 24. İki de ihtiyatımızı bitirelim. Ondan sonra yine önemli birkaç konuları anlatacağım tabii ki. 23. ihtiyat, bir insan bir insana hakaret ettiyse, yapıyor muyuz böyle şeyler? Biraz yapıyoruz. Terbiyesizliklerimiz var yani. Çok da ahlaklı sayılmayız. Evet, kusura bakmayın ben. Benim hanım bile bana diyor ki hiç ahlakını beğenmiyorum diyor. Dedim yani hanım, stresim çok, kafam şey şişti yani. Sesli konuşuyormuşum. Ya benim sesimin tonu böyle. Efendi Hazretleri dedi ki, bu Ahmet'in en ufak sesi Ankara'dan duyulur dedi. Şimdi ben evde konuşuyorum yani, Ankara'dan duyuyorsun. Sen de 2 metre yakınıma oturduğuna göre biraz rahatsız olabilirsin diyorum. Hanım diyorum, ne yapayım? Ya diyor, hala sesi duyuyor. Ya kaç sene, 25 sene olacak, çeyrek asır hala alışamadın mı diyorum benim sesime diyorum. Arada diyor, acaba böyle bana laf mı atıyorsun diye falan. Düşünüyorum diyor falan. Ya evham etme diyorum. Ben öyle bir şey, huysuz adam değilim ama sıkıntım çok. Ben bir ümmetin meselesi, bir haber duyuyorum artık bitti. Ne uykum kalıyor, ne bir şeyim kalıyor. Moralim bozuluyor. Moralim bozuluyor. Ben vurdum duymaz kabilinden bir adam değilim. Hassaslık var. Değil mi? Siz de öyle olursunuz inşallah. Ama hepinizin hanımı sizi, benimki gibi sizi idare etmeyebilir. Çok da dışarı vurmayın hassaslığınızı yani. Evet, idare edeceksin. Hanımlar gülmek istiyor. Konuşmak istiyor. Bir muhabbet edemiyoruz ya. Muhabbete vakit mi kaldı arkadaş? Vatan memleket elden gitmiş, her yer yağma. Bir günde 3 şehit, 5 şehit her gün. Asker, polis. Vatanın içerisinde, işgal altında ya topraklarımız. Bu Allah muhafaza, ne namaz kılacak, özgürlük kalacak. Çünkü Avrupa Birliği gavurlar, bunları tutma tehlikesi var. Bunlar yarın bugün bize zulm oluyor, mulm oluyor numarası. Bir de bakın İngiliz, Almanya gelmiş. Bunlar çok acayip bir propaganda içindeler. Devamlı Avrupa Birliği'ne gidiyorlar. Devamlı Birleşmiş Milletler'e gidiyorlar. Türk askeri polisi bizi öldürüyor diyorlar. Yalan söylüyorlar. İftiracı kezzaplar. Allah belalarını takdir eyle ya Rabbi. Amin. Dillerini ellerini kurut ya Rabbi. Amin. Silah tutan ellerini kurut ya Rabbi. Amin. Cephaneliklerini patlat ya Rabbi. Amin. Yer altında yer üstünde ne kadar imkanları varsa cuma gecesi hürmetine imha eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Bak hepsi amin diyor burada. Binden fazla belki adam var. Belki dinleyen yüz binler var. Bunda dolu Kürt kardeşimiz var bizim burada. Bak. Öyle bir şey yapıyor mu burada? PKK'cılık yapıyor mu burada? Ben amin diyorum, adam da amin diyor burada. Neden? Onun vatanı, onun yurdu. Onun camisi, onun tekkesi. Oradaki bütün kardeşleri, arkadaşları sürgüne zorlanıyor. O da amin diyor burada. Bizim duamız amin denecek duadır. Biz Müslümana beddua etmeyiz. Biz Müslümanın zararına dua etmeyiz. Amin denmeyecek dua etmeyiz biz. Biz PKK'ya diyorsak, Müslüman Kürtlere dua etmiş oluyoruz. Onların kurtuluşu için bu kafirlere beddua diyoruz. Doğru mu? Doğru. E tamam. Burada yanlış anlayan yok. Ama bir başladılar, bir propaganda, bir bilmem ne, ben göya Kürtlere şerefsiz demişim. Allah muhafaza etsin. Müslümana şerefsiz nasıl derim? Felillahil izzetü veli rasulü lil müminin. İzzet şeref Allah'a aittir. Sonra Resulullah'a aittir. Sonra inananlara aittir. İnanan Kürt, Müslüman Kürt, kafir olan Türk'ten kıyas edilmez. Kafir olan Türk kardeşim olamaz. Müslüman olan Kürt başımın tacıdır. Ben kafatasçı değilim. Ben şeriatçıyım. Ben şeriatçıyım. Bizde ayrım olmaz. Bizde ayrım olmaz. Bizde kafatasçılık beklemesinler. Kimse bizden efendim Türk ırkının eftal olduğunu söylememizi beklemesin. Irkın ırktan üstünlüğü olamaz. Arap'ın Acem'den üstünlüğü yok. Resulullah buyuruyor, ben Arap'ım ama Arap'ın Acem'den üstünlüğü yok. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet takva iledir. Tamam. Ha, yoksa ne ırkçıyla işim olur, ne kafatasçıyla işim olur, ne gavurla işim olur. Müslüman olacak, ehli sünnet olacak. Hangi milletten olursa olsun, velev ki Kıpti olsun, elini öperim, ayağının suyunu içerim. Ayağının suyunu içerim. Kıpti olsun. Müslüman ya. Müslüman ne demek arkadaş? İman ne demek? Allah izzeti şerefi inananlara veriyor. Hiçbir ırka vermiyor. Müslüman kimse odur. İnnemel mü'minne ihve. Ancak inananlar kardeşler. Ama biz burada başka bir dava görüyoruz. Kürt sorunu olmadığını görüyoruz. Gavurluk sorunu olduğunu görüyoruz. İsrail'in projesini görüyoruz. Bak geçen hafta bir şeyler anlattım. Ondan sonra İsrail'in Adalet Bakanı bir kadın ne konuştu? Duydunuz mu kadının konuşmasını? He? Duymadınız mı ya? Ya siz ne haberi seyrediyorsunuz arkadaş ya? Gazoz haberlerimi seyrediyorum. İsrail Adalet Bakanı kadın dedi ki Kürt devletinin İran'la Türkiye arasında bir an evvel kurulması lazım. Kürt devleti bize çok lazım dedi. Adalet Bakanı dedi, bütün haberlerde duydum ya. Siz hala anlamıyorsunuz, PKK sorunu yok. Yahudi sorunu var diyorum sana. Ermeni sorunu var diyorum sana. Kürt sorunu yok. PKK da Kürtler adına çalışmıyor. Yahudi adına tetikçilik yapıyor. Allah'ın Beni İsrail'in Siyonist Yahudileriyle beraber ya Rabbi cehennemin dibine, dünyada da husranın dibine onları irsal eyle ya. Amin. Umduklarını buldurma ya Rabbi. Amin. Korktuklarından kurtarma ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala selam. Ve ala aliyye sahbihi eftale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike. Amin. Devamlı salavat. Öyle mi? İnşallah, inşallah. Zikir yapalım. Salavat-ı şerif okuyalım. İnşallah. Çıkmadan da yapalım. Arada tabii ölüler oluyor. Kelime-i şehadet, tevhid bayağı bir zikir oluyor tabii. Değil mi? Ya? Öyle öbür türlü zikredeceğimiz de yok yani. Birine okuyalım derken bir zikrediyoruz. Kendimiz de etmemiz lazım. Şimdi buyuruyor ki bir insan bir insana diyor hakaret etmişse veya lanet okumuş. Adam da laneti hak etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı kere dil alışkanlığıyla yani bazı sözler söylemiştir. Sahabeden bazılarına. Latife bakımından falan. Bazı kere de beşerim diyor. İnnemâ ne beşerun eğzabu kemâ yeğzabul beşeru. Ben de bir insanım. Beşer kızdığı gibi ben de ara sıra gazaplanabilirim. Ki en büyük ahlak sahibi sinirlenebiliyormuş bazen. Siniri Allah içindir, ayrı dava. Fakat nefsi için sinirlenmekten münezzehtir. Bizim gibi değil tabii. Biz nefsimiz için de çok sinirleniyoruz. Ama bazı kere yani laflar söyleyen biri kahrolasıca işte efendim Hazreti Muaviye'yi çağırdı. Çağırmadı bana, dediler ki yemek yiyor. Dedi bir daha gidin çağırın. Bir daha gitti geldi yemek yiyor. Tabii orada da yani acaba Hazreti Muaviye seni çağırıyor dendi denmedi belli değil. Fakat onu yemekte gören belki geldi buraya dedi ki yemektedir. Mesela falan. Leşbe Allah batnev. Allah karnını doyurmasın dedi. öyle dedi. Ama öte yandan da Tirmizi hadisinde, Ahmed İbn Hanbel hadisinde ne buyurdu duasında? Allah'ım mehdihi, sen onu hidayet et. Vehdibi, onunla insanları hidayete kavuştur. Allah'ım allimul hesab, Muaviye'ye hesabı iyi öğret, matematiği. Ve kıyıl azab, onu azabından muhafaza et. Böyle de duaları da var. Demek ki burada bir kasıt var mı? Yoktur. Ağız alışkanlığı olabilir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası var zaten. Ya Rabbi, kime hakaret ettiysem Allahümme men sebeptu evle'antu, böyle geliyor hadis. Kime sebbettiysem, hakaret ettiysem veya lanet ettiysem veya beddua ettiysem, yani lanet orada beddua manasında, mel'undur manasında değil de yani kötü söz hakkında sarf ettiysem fec'alhu fec'al zâlike keffâraten lehu. Ya Rabbi, benim o hakaretimi onun günahlarına temizlik yap. Bu sefer adam bayılıyor ki ah bana bir hakaret etse diye. Çünkü öyle bir otomatiğe bağlamış, öyle bir dua yapmış ki kime hakaret ettiysem, kime istemediği bir söz hakkında sarf ettiysem, kimin kalbini kırdıysam, onun, ben ona dua ediyorum, o yaptığımı onun günahlarına kefaret yap. Bu şimdi bizim hakkımızda tabii bir örnek teşkil ediyor. Bir örnek teşkil ediyor. Kendisinden ziyade bütün öğrettikleri, söyledikleri bize örnek, sünnet oluyor. Lanetlemişse veya beddua ettiği kişilerden helallik alsan bile, adama gidiyorsun, ya hakkını helal et, adam da helal olsun diyor. Helal olsun diyor, işte bana haklarını helal et diyorsun. Adam da diyor ki, helal olsun diyor. Sen bir daha bana haklarını helal et, yani 3 kere 5 kere tekrarlama lüzum var mı? He? Ne biliyorsunuz, çok hemen söylüyorsunuz ya? Belki var. Sizce var mı? Yok, bir sefer yeter. 3 kere tekrarlama lüzum var mı? Ondan sonra efendim, helal et, et, helal olsun. Bütün haklarını helal et. Adam şimdi Allah Allah. Helal olsun. Ama bütün haklarını, cümle cümle, cemi hukukunu falan. Arkadaş ne yaptın, benim karıma musallat oldun diyecek herif ya. Tövbe estağfurullah. Çok kaşınma. Helallik aldın, tamam. Oluyor bazı ufak tefek insan sana arkadan konuşuyor, bir şey oluyor yani. Şimdi, geçen öyle olmuş ya yani, bir tane anlattım da size geçen. He. Hakaret ettiği bir durum varsa, lanet okuduğu yahut beddua ettiği kişilerden helallik aldın. Abi helallik alsan bile senin ona hakaret etmenden dolayı bir de Allah'ın hakkı var. Şimdi o kendi hakkını helal ediyor. Ama Allah da bunu günah yazıyor mu? Yazıyor. Önüne gelene hakaret et. Günahsız olur mu bu iş? Günahı da var. Yani ne gibi? Adam gidiyor mahkemede, ne diyor? Ben diyor, davacı değilim diyor. Ama hakim ne diyor? Sen bağışlasan da dava devam edecek. Kamu davası diyor. Öyle var mı? Hah. Şimdi sen helal etsen de Allah'ın da Celle Celal burada sana bir günah yazmışlığı oluyor. O zaman bunun da temizliğe ihtiyacı var. Helallik alsa bile Allah-u Teala'nın hakkından, yani günahının azabından, adamın hakkından kurtuluyorsun başka. Bir de burada günah işleniyorsun. Günahın da karşılığında azap var. Günah azapsız olmaz ki. Mubah değil ki bu günah. Günahsa azabı var. Bu azaptan halas olmak için, yani kurtulmak için helallik almaması durumunda ise hepten yanmış yani. Helallik alamamışsa bir de, iki şıklı burası. Helallik alamamışsa yapacağı bu dua sayesinde ahirette helallaşabilme imkanı nasip olması için. Anladın mı ne diyorum? Şu ahirette bu adamla karşılaşacaksın. Sen bununla görüşmeden cennete gidebilir misin? Asla. Kul hakkı. Kul hakkı. Peki sıratta, mizanda neyse, özellikle mizanda bu işler terazide çıkar. Bu durumda adam tutturdu inat, helal etmiyor. Mahşerde de böyle insanlar da çıkabilir yani. Her insan helal etmez. Ahirette de helal etmiyor. Ne olacak? Kendi de gidemiyor, seni de göndermiyor. Ya bırak da gidelim arkadaş. Cennete gideceğiz. Sağ tarafta bayağı bir durumumuz iyi. Değil mi? Namaz, oruç, hac, zekat bir şeyler var. Bakıyor mizanda duruma. Seçim sonucu gibi bir şey yani. Çok heyecanlı. Değil mi? Aksi takdirde cehenneme gidecek yani. Aşırı heyecanlı yani. Ölüm olsa kalpten gidecek, ölecek de ölüm yok. Adam bakıyor sağda durum iyi. Ben diyor bu durumda kurtarırım diyor. Tabii seçim sonuçları gibi açılıyor tabii kağıtlar. Varakalar açılıyor falan. Bir sağa konuyor, bir sola konuyor. 10 sağa konuyor, bir sola konuyor. Adam bir bakıyor böyle. Aman ya Rabbel Alemin diyor. Gittik gideceğiz diyor. Bazı kere sol yükselişe geçiyor. Hemen ya. Hemen hafet mevazinu. Sevap tarafları hafif gelirse yani sol ağır basıyor demektir. Feulâkellezîne hasirû enfusehum. Canlarını ziyana uğratanlar. Azaba düşürenler. Ya. Bu kadar almışsın hayat. Allah vermiş bunca saat. Nefesler almışsın vermişsin. Aleyhine çalışmışsın. Görüyor musun? Kendini zarara uğratmışsın. Sol taraf ağır basıyor. Sonuçlara bak. Sonuçlar çok kötü. O arada tam ümidi kesti kesecek. Ben bu vaziyet doğru cehenneme gönderilirim derken bir sağa bir kağıt geliyor. Allah Allah. Tirmizi hadisinde geçiyor bu. Adam sol taraf tavan yaptı. Sağ dibe vurmuş. Adam daha açılan sonuçlara bile hiç ne yapmıyor? Hani milletvekilinde de öyle oluyor ya. Adam zaten öbürü %50, bu %1. Artık ne yapıyor? Bana haber vermeyin diyor ya, yeni sonuçlar. Ya 10 sandık kalmış. Hepsi olsa ne olur diyor. Sonuç belli. Ama ahiret böyle değil işte. Heyecan son dakikaya kadar devam ediyor. Geliyor, adam bir bakıyor sol tavan yapmış, sağ dibe vurmuş. Ya ne gelecekti arkadaş? Bu sağı bununla geçirecek. Çünkü Mevla da denk gelse bile kurtulmaz buyuruyor. Femen sekulet mevazinu. Mizandaki sevapları ağır basarsa velev ki bir haseneyle olsun. Tek hasene, seçimde de öyle değil mi? Bir eylem öbüründen fark atarsa kazanmıyor mu? Yüze yüz bir kazanıyor. Bir ağır gelse sağ taraf feulâkumul müflihûn. Onlar felaha erenlerdir. Bu sefer adam ümidi kesmiş ama tabii ahiret başka bir alem. Mahşer başka bir meydan. Öyle eyvah cehenneme gideceğiz. Nasıl yanacağız? Nasıl dayanacağım? Ya Rabbi ölsem ölüm yok, kalsam kalmam. Ne yapacağım derken yukarıdan ağrı bir kağıt parçası mizana uçarak geliyor. Amel defterleri uçarak geliyor. Hadis-i şerifte inde tetayyuru suhufi diyor. Sayfeler uçuşurken. Sayfa amel defterleri. Uçuşuyor derken havadan doğru geliyor. Böyle bakıyorsun. Sağ kefesi var, sol kefesi var. Sağa mı düşecek, sola mı düşecek? Gelirken böyle hafif bir sağa doğru rüzgar eser gibi falan. Sen hadi inşallah falan. Bir de baktın ters rüzgar esiyor. Aman sola gidiyor. Böyle bir heyecan. İzil kulubu ledel hanaciri kazimin diyor Kur'an. Kalpler boğazlara çıkmış. Tam şurayı tıkamış. Dünyada olsa kalp buraya gelirse adam yaşar mı? Acil patlamaz ya. Uçakla gitse patlamaz. Can buraya gelmiş diyor ama ölmek ölemiyor. Ne heyecan ya. Nereye gideceğim acaba diye. Bir de bakıyor sola gitti eyvah. Uçuşuyor, tehlike oradan gelirken tam kestirilemiyor. Adam zaten sol tavan yapmış. Böyle bakıyor, bir küçücük kağıt geliyor. Aman diyor, benim bu sol tarafıma gelen koca koca dosyalara göre bu kağıdın hepsi hasene olsa ne olur diyor. Fakat yine de bakıyor yani. Bir ümittir. Ondan sonra efendim geliyor, sağ meyilli iniyor ve sağ konunca, konmak üzereyken Yani artık Allah'ım. Ne yapsın? Bu ne yapsın? Bu kadar dosyayla ne yapsın? Birden o kağıt, küçücük kağıt konar konmaz sağ taraf bir kabarıyor, bir anda solu aşağı indiriyor. Aman ya Rabbi, ben neyle kurtuldum Allah'ım diye. Kağıdı açalım bakalım diye. Bir ufacık kağıt açıyorlar. Ufak küçük şu kadar. Kağıtta ne yazıyor? Kelime-i Tevhid yazıyor. Allah Teala ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fetâşetis sicillât. Sicil Arapçadır. Siciller sağ tarafın dosyaları taştı diyor. Ve öbür taraf aşağı düştü. Çünkü neden? Orada tevhid var idi. Ve lâ yef'ulü me'asmillâhi şey'un. Allah'ın adının yanında, karşısında hiçbir şey ağır gelemez diyor. Zikirden ağır bir şey yok. İsmullah'tan, lafzayı celal'den ağır bir şey yok. Tevhid'den büyük bir şey yok. Ama demek ki canı gönülden okuduğuna denk gelmiş. Demek ki laklaka-i lisan kabilinden olmamış. Demek ki huzur üzere Allah'tan gayri bütün batıl ilahları nehyederek, nefyederek, silerek, süpürerek. Ne diyor hani Süleyman Çelebi Hazretleri, ne diyor? Boşuna mı diyor? Bir kez Allah diyse aşk ile lisan. Dökülür cümle günah misli kazan. Yani şeydeki ne onun adı, sonbahardaki yapraklar bir rüzgar bekliyor. Rüzgar eser esmez kır kır kır kır hepsi aşağı düştüğü gibi. Ama orada not var, kayıt var. Bir kez Allah diyse demiyor. Aşk ile diyor. Demek ki mel aşku illa şu'letun kad ahrakat küllel vera illel habibel baki diyor İmam-ı Rabbani. Aşk diyor bir şuledir. Bir kıvılcımdır. Bir ufacık kibrit, kibritin çakması gibi çakar ama Allah'tan gayri, Allah demek demiyor, genel konuşuyor. Sevgiliden başka ne varsa yakar diyor. Senin de sevgilin Allah ise, aşkın lillah ise hepsini yakar diyor. Onun için قَدْ هَزَّ ف۪ي قَدْلِ السِّوَاسٍ صَامُلَا فَنْزُرْ اِلَى مَا بَعْدَلَا مَلْبَاقِي diyor. He? بُشْرَاكَ يَا صَاحِ قَدْ اِحْتَرَقَ الْوَرَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ اِلَٰهِنَ الْخَلَّاقِي İmam-ı Rabbim Hazretleri. Diyor ki, ey diyor, kelime-i tevhid okuyan mürit, salik, Müslüman, mümin kardeş, o la'nın kılıcı var ya, la ilahedeki, o la'yı çekin, çekin, ağzınızı biraz açın, lele yapmayın, la'yı uzatın, uzatmayı becerirseniz 4000 büyük günahınızı bir anda siler diyor hadis-i şerifte. Manayı güzel düşünün, la'nın kılıcı harekete geçti diyor. Bak bakalım la'dan sonra ne kalmış? İllallah, ancak Allah kalmış. Ey arkadaş, müjdeler olsun, sevinebilirsin diyor. Allah'tan gayri ne varsa ona karşı olan aşk yaktı geçirdi diyor. Hallak olan ilahımızdan gayri bir şey kalmadı gitti diyor. Onun için Allah'ın adıyla hiçbir şey ağır gelmez ama öyle aklın bir yerde, kalbin başka yerde, 40 tane çarşı pazar kurulmuş sende, ondan sonra dilinden de la ilahe illallah. Boş, o işler orada geçmez. Huzursuz ibadet tamam olmaz. O tevhid orada mizana konmaz. Konarsa da o kadar dosyayı ağır basamaz yani. Bir hasene 10 hasene kazandırır. Bütün sol tarafı nasıl aşağı getirecek? Aşk lazım. Şehit Bayram hocamız kabri nur olsun. Amin. Aşk lazım derdi değil mi? Aşk. Allah sevgisi. Aşk bedel ister. Onun böyle acayip acayip sözleri var mübarek. Bedelini ödedi değil mi? Allah yolunda cihadının, şuurunun bereketiyle cami-i şerifte mihrapta şehit olmak nasip oldu. Bu herkese nasip olur mu kardeşim? Hazreti Ömer gibi mihrap şehidi olmak radıyallahu teala. Onun için Allah için seversek, Allah için onu sevdiğimizden dolayı ondan gayrini silersek, bir kelime-i tevhidi doğru becerebilirsek mizanda inşallah sevap tarafımıza teskil edecek hasenemiz gelecek inşallah. Buyurun bakalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Evet. Kaldı Bağdadi Hazretleri her namazdan sonra 10 kere değil mi? Yatsı sabah sesli, diğer vakitlerde Sessiz. Şimdi yatsıdan sonra ben okumadım. Hadi beraber okuyalım. Estağfirullah. Fe'alemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah. Allah. Allah. Celle celaluhu ya Rabbel alemin. Senden başka ilahımız yok ya Rab. Sen yarattın, sen yaşatıyorsun, sen yediriyorsun, sen içiriyorsun, sen diriltiyorsun, sen öldüreceksin. Sahip ol bize ya Rabbel. Amin. Hıfzeyle bizi ya Rabbel. Amin. Sahiplen bizi ya Rabbel. Amin. Ne güzel Mevlasın, ne güzel yardımcısın. Nefsimize bırakma bizi ya Rabbi. Amin. Bir an bile bırakma ya Rabbi. Amin. Bir saniyeden de az bırakma ya Rabbi. Amin. Nefis bizi helak eder ya Rabbi. Amin. Sen bize rahmetinle muamele eyle. Amin. Yeni doğmuş bebeği muhafaza ettikleri gibi hıfza ile kilahat eyle. Amin. Hakiki sahip sensin, hamdler sana mahsustur ya Rabbel Alem. Ve sallallahu teala ala Muhammedin ve ala ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. 10 kere okuduk ama peşine ne dedik? İlminin kuşattıkları sayısınca. Hem de her an ve her nefeste say. Bu zikrimizi ne say? Her an ve her nefes ilminin kuşattıkları kadar yaz. Yazıyor mu öyle? Yazıyor, hadis-i şerifler öyle bildiriyor. Ne dersen öyle yazıyor. Bu şekilde yazılmış oldu elhamdülillah. Bir de cemaatle okunduğu için ne oluyor? Vele zikrullah ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Ali Adel Efendi babamız ne derdi? Cemaatle olursa büyüklüğüne büyüklük katılır evladım. Anladın mı? Cemaatle olduğu için. Ya yapalım böyle ya. He? Benim kafamız bozuyorlar, sinirimi bozuyorlar. Kaç saat konuşuyoruz? Zikretmeye vakit kalmıyor, dur dur dur ya. Bunlarla uğraşmaktan zındık dolu memlekette ya. Ona çat, buna çat. Vakit kalmıyor ya. Hakikaten ya. Şimdi helallik almadıysa ahirette helal etmez etmeme tehlikesi var. Bu duayı yaparsan ahirette helallik nasip olacak. Bir. İnşallah. Helallik aldıysan bu sefer de Allah'ın hakkı var ya, ondan kurtulacaksın. Bu dua okunacak. 23. ihtiyat. Bu kitabın sonunda zaten bunların hepsini, yani 5 dakikada okunuyor. Mesela 23. ihtiyat burada söylüyor. Arapça bilmese Türkçesini de okuyabilir. Ama ben burada tabii hadis geçiyor, kaynak geçiyor. Onları zikrediyorum. Kısa. Allahümme innemâ ene beşerun. Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Yani sinirlenirim, gazaplenirim, öfkelenirim. Duygularıma kapılarım, hislerime mağlup düşerim. Femen sebep diyor, kime hakaret ettiysem, evlan diyor yahut lanet ettiysem, evdavtu aleyh yahut beddua ettiysem, fecal zelke aleyh salaten, sen benim o lanetimi, bedduamı ona rahmet yap. Ve rahmeten ve mağfireten, affına vesile yap ve bereketen, bereketler onun yerine ihsan et diye dua diyor. Ya Rabbi, ben zaten o adamı sevmiyorum. Niye beddu bir de dua edeceğim ona ya? Arkadaş, madem bu duayı yapmak istiyorsan ona beddua etme. Çünkü beddua etmezsen hak tereddüt etmez. Hak tereddüt etmeyince de dua yapman gerekmez. Anladın? Ama sen kaçırdıysan kantarın topuzunu, o zaman mecbursun dua etme. Yoksa ahirette elini ayağını öpeyim dersin. Şimdi hareket çekiyorsun herife ama cehennemi görünce he? Sağ taraf doldu. Sevabım güzel. Ama bu adamın yüzünden kaldık burada. Ne olacak? Bu iş gümrüğe benzemez. He? İki kuruş rüşvet veresin de malı geçiresin. Ne olacak? Sakın yapma öyle gümrükte de ha. Tövbe ya Rabbel alemin ya. Şimdi dersin ki hoca dedi ki dünyada olur böyle işler. Ben sana öyle işler olur mu dedim. Olur ama belanısını da bulursun dedim sana da. Yapma böyle işler. Ahirette geçemezsin. Adam diyor ki arkadaş, meleklerle konuşuyor diyor. Diyor, ey Allah'ın melekleri. Buyur diyor. Ya arkadaş, benim sevabım ağır gelmedi. Geldi diyor. Ne duruyoruz diyor burada. Ha, bu adamla helallaşacaksın diyor. Ya Allah Allah diyor. Ya sevabımdan verin. Herif almıyor diyor. Günahını alayım diyor. Vermiyor diyor. Manyaklar da var tabii ki böyle. Hakikaten olabilir ha. Bazı acayip inatçı insanlar. Adam bilmiyorum ahirette söker mi? Yani oraya kadar kalır mı inadı da neyse. Dünyada sürdürüyor bu işi. Arkadaş diyor. Ben diyor. Ne yapacağım diyor. Ben diyor şu anda zikir mi yapıyor? Coştu mu? Cezbeye mi geldi? Allah bizi de ona bağışla ya Rabbel Alem. Amin. Bizde ne cezbe var, ne cezbe var. Hiçbir şey yok. Bazılarında var, bak cezbe var. Bizde cezbe var. Gerçi şimdi kahve makinesi çıktı, cezbe de kalmadı da. Efendim, şimdi sen burada ne yapacaksın? Efendim, dua yapacaksın. Neden? Bu dua yaparsan mizanda işin rast gelir. Öbür türlü ne oldu? Adam diletiyor, inat ediyor. Sen diyorsun ki benim sevabım çok. Ben niye cennete gidemiyorum? Bununla helalleşeceksin diyor. Ya nasıl helalleşecek? Adam helal etmiyor. O adamdan helallik almadan girebilir misin? Giremez. Ne yapacağız bu sefer? Onun için ben sana diyorum ki ihtiyatlı amel et. Tedbirini buradan al, bu duaları şimdiden yap diyorum. Orada Mevla ne yapar o zaman? Devreye girer. Niye devreye? Ya bu adam sana böyle etti ama sonradan da sana da bu kadar dua etti. Sen de şimdi aksilik etme der ona. Öyle mi? Artık adam hiç ikna olmuyor falan. Mevla ne yapar? Mevla istediğimi helal ettirir mi? Ama baskı var mı? Baskı yok. Zulüm yok, baskı yok. Nasıl helal ettirir? Cennete bir köşk gösteriyor. Bir saray gösteriyor. Bir bakıyor adam daha cennete gidememiş ki mahşerde sürünüyor. O kadar da tehlike var. Bir de cehenneme Mevla bir de derse ona bak senin de bayağı işlerini örttük. Adamı uğraştırma, senin de açarım ha çarşaflarını derse bir defa o zaten hemen hemen konuyu kapatabilir. Ama öyle yapmazsa o zaman bir köşk gösteriyor. Ekseri muamele budur. Hadis-i şerifte böyle geçiyor İbn-i Mace hadisinde. Bakıyor diyor ki bu köşk aman ya Rabbi ne biçim köşk diyor ya. Bu diyor hangi peygamberin acaba? Herhalde ülül azim falan olması lazım. Normal peygambere de olmaz diyor. Mevla da vuruyor. Yok olur olur diyor. Nasıl olur ya Rabbi, bu kime nasip olur? Sana da bile olur diyor. Ya nasıl olur diyor. E diyor bak şu adamı bekletme. Hakkını helal et. Sen de git. O da gitsin. Herkes yerine gitsin kardeşim. Tamam ya Rabbi helal ettim der. Ama burada Mevla'nın da devreye girmesi için sen de önüne gelene hakaret edip duruyorsun. Dua da etmiyorsun kardeşim. Böyle olursa Mevla da senin işini niye çözsün yani? Madem bir kefaretlerini, ihtiyatlarını buradan hazırla. Bu kitabın adı İhtiyatat. 24 tane ihtiyatlı amel var. Ahirette Allah'ın izniyle delik çıkmayacak. Ama bu kitapla 24 ihtiyattan amel et. Sana diyor ki bak salatı vitirden sonra bir sehvi secdesi yap. Bütün günlük namazların için. Sana diyor ki sabah namazından sonra bir teyemmüm al. Abdest al. Abdestten sonra bir tuğla bulunsun. Tuğlayla, kerpiçle ne yap? Bir teyemmüm al. Neden? Bir daha gün o saate kadar teyemmüm ihtiyatlı bulunsun. Abdestinde eksik olabilir. İğne ucu kadar kuru kalabilir. Bilemem. Neler anlattım size ya? Okumuyorsunuz ki kitap. Ben anca yazıyorum. Nereye yazıyorum? Bu 23. ihtiyatta ya Rabbi diyor sen burada diyor izahat vermişim de Allah Allah. Bu duayı diyor efendim bana diyor babam Hakim-i Tirmizi Hazretleri'nin babası kim? Ali İbni Hasan Hazretleri. Ona Ebu Nuaym diyor. Ona İsmail İbni Abdülmelik, ona da İbni Ebi Müleyke. Bunlar büyük zatlar. Tabi tabiine gitti. Radıyallahu anh ve cümle. Resulullah Aleyhisselam'ın bu duayı Ayşe annemize öğrettiğini rivayet etmiş. Yani bu duayı Hakim-i Tirmizi bulmamış. Kendi kafasından nasıl söyleyecek? Burada kaynağını zikretmişim. Yalnız burada bir izahat var. Yani sen adama ne yaparsan yap. Ondan sonra arkadan bu duayı yap. Kurtul gibi de bir kolaycı mantık anlaşılmaması için. Sayfa 119. Geride de gıybetin kefareti var. Gıybetin kefaretinde de uzun uzun izah yaptım bu kitapta. Bu kitap zaten hepsi 120 sayfa bir şey, 130 sayfa. Yani bunda hemen bulursunuz onu. Şimdi sayfasını aratmayın bana. Gıybetin kefaretinde de güzel izah yaptım. Geride de zikrediliyoruz ki kulaklarından dolayı sahiplerinden mümkün ise mutlaka helallik alınmalıdır. Ama buna son derece gayret edildiği halde karşı tarafa ulaşılamıyorsa, yahut ulaşılsa da inat yüzünden helallik vermiyorsa, bu dua ahirette kurtuluşa vesile olabilir. Neden? Allah Teala kuluna çözümsüzlük üretmez ki. Yani adam helal etmiyor. Ben ne yapacağım? Ya Rabbi, ben de böyle bir şey demiş bulundum şimdi. Ben de yanacak mıyım illa ya? Tevbesi yok mu bunun? Hem evlada bir kolaylık gösteriyor, bir dua üretiyor sana. Ama sen de bunu kasıtlı yapmayacaksın. Helallik alabilecekken almamazlık etmeyeceksin. Duaya güvenip de helallik etmese de, gönlü razı olmasa da ben efendim ne yaparım? Dua yaparım, geçerim. Ama adamla helallik istemedin. Yalvarmadın, bir attan almadın, olmaz ki, bir hediye yap, bir şey yap. Allah Allah, bazısı üç köfteye tav olur ya. Sen de bedava helallik istiyorsun arkadaş. Öyle bedava olur mu ya? Bir yemek getir adama. Yani ne beleşçisin biliyor musun? Tabii her şey beleşe getirmeye çalışıyorsun. Şimdi burada, bu durumda ya Allah Teala kulunu kendi tarafından vereceği mükafatlarla hoşnut kılarak ona hakkını helal etmesini temin eder. Demin anlattığım köşk meselesi. Veya o kulunun kalbine ona karşı hakkını helal etmesi için bir merhamet ilka eder. Bunu demin düşünemedim bak. Allah'ın işi ne kadar kolay. Kalpler kimin elinde? Mevla'nın elinde. Bir anda sana karşı bir acıma verse hemen helal ettirir mi? Ettirir mi? Ne kadar kolaylaştı görüyor musun? O zaman biz yine dua ile Allah'la aramızı yedelim de duaya sarılalım. Sahih kaynaklarda zikrediliyor Müzdelife sabahında olan hadise. Müzdelife sabahında olan hadise çok önemli bir hadistir. Abbas ibn-i Mirdas hadisi. Radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifi burada bulursunuz. 120'de Arapçası var. 121, 122'de efendim bitiyor, tercemesi var. Çok önemli bir hadis-i şerif. Mutlaka okuyun. Ahmet bin Hanbel ravilerindendir. Ondan sonra kul hakları üzerinde olanlar ne yapmalıdırlar? 122'de izah var. 123'te yine izah var. Tamam. Geldik sonuna. 24. ihtiyat, kişi yemek yerken yahut bir o dua, demin dediğim duaysa da anladığınız sayfası 118. 118'de ama arkadaki dua da var ama kendi sayfası 118. Bir şey yerken yahut içerken veya giyinirken ya da herhangi bir iş yapıyorsun ama haram olmayacak. Mesela sakal tıraşı haramdır. Sakal tıraşı ederken besmele çekebilir misin? Çekemezsin. Neye benzer? Domuz eti yerken besmele çekmeye benzer. Harama besmele çekilmez. Kasten çeken kafir olur. Aman besmele, işte milli piyango bileti alırken diyor kardeşimiz. Besmele çekerseniz yandınız demek istiyor ha. Sakın. Tabii alırken yandınız. Besmele çekerken zaten çifte kavrulmuş. Besmele çekersen çifte kavrulmuş oluyor. Yani şimdi hemen lafı çevirir. Ya bak der. Hocadan duydum der. Ne duydun der. Hani eşek bağırdı abdest bozuldu duydum dedi ya. Hakikaten eşek bağırdı, abdest bozuldu ama. Ama uyumuş. Uyandığında eşek bağırdı, abdest bozuldu duymuş. Doğru duymuş. Ama gerisini duymamış. Gerisi ne? Adam abdest alamadı, su yok. Eşeğin üzerinde. Su, eşek kayboldu, bekledi. Vakit çıkmaya yakın. Artık 5 dakika kalmış, teyemmüm edip anca namazı kurtarır. İftitah tekbirini kavuşturacak. Namaza durmuş, eşek bağırmış. Eşek bağırdı, abdest bozulur. Niye bozuldu? Su eşekte, onun için de ya adam yarısını duyar, yarısında uyur ya. Bu da arkadaşına diyecek ki şimdi yarın. Ben diyecek, cübbeli hocadan duydum. O da diyecek, yapma ya, o hoca yalan söylemez. Ne duydun? Bak, milli piyango bileti almakta sakınca yok. Besmele çekmeyeceksin. Samimi söylüyorum, bunu yarın böyle kullanacak insanlar çıkabilir. Onun için vaazlar niye uzuyor? Her lafa şerh getirmekten anamız ağladı arkadaş. Eskiden vaaz ediyorduk, herkes anlıyor diye niyet ediyorduk. Şimdi her laf mefhumu muhaliften ne geliyor? Mefhumu muhaliften tevellüt eden tevehhümü izale için. Ne anladınız? Ne konuşuyorsun? Ters mana çıkardan, oradan tevellüt eden doğan tevehhüm, vehme gider, kafasına bir şey gelir, onu gidermek için. Ben de böyle, vaaz niye uzuyor diyor. Vaaz niye uzuyor? Benim gevezeliğimden değil, senin anlayışsızlığından uzuyor. Kusura bakma yani şimdi. Sen derken, üstüne alma. Birileri var ama böyle değil mi? Ya böyle birileri var. Şimdi, sakın ha! Alan da yandı, besmele çeken çifte kavrulmuş yandı. Bunu anlatıyoruz. Zaten kumar ya. Vel meysiru. Kumar neyse, vel ensabu. Putlar neyse kumar o. Vel ezden falokları. Ritsü münameli şeytan. Şeytanın ameli pisliktir. Feşteri bu lalle gufsü filhûn. Sakının bunlardan ki felah bulasınız. Evet. Meşru bir iş yaparken besmele çekmeyi unutursa ihtiyata ne yapacak? Bismillahi evvelehu ve ahirehu. Bismillahi evvelehu ve ahirehu diyecek. Bu da 24. ihtiyat. Şimdi diyor ki Abdurrahman İbni Abdurrahman el-Huca'i ile vasıta kadar yol arkadaşlığı yaptım. Bunu kim söylüyor? Şimdi Hakim Tirmizi diyor ki ben Süfyan İbni Vekî Hazretlerinden duydum. Büyük veli. O Yahya İbni Said Hazretlerinden duydu. O da Cabir İbni Suf Hazretlerinden. Hepsi sahabeye yanaştılar. Tabi'in tabakaları. O anlatıyor. Bir kere İbni Abdurrahman el-Huca'i ile vasıt, yani memleketin adı vasıt, vasıta kadar yol arkadaşlığı yaptım diyor. Kendisi yemeğin evvelinde Bismillahirrahmanirrahim besmele çekiyor. Son lokmasına geliyorduk. Yine diyordu ki Bismillah evvelehu ve ahirehu. Ya dedim başında besmele çektin. Sonunda niye başında sonunda bir daha çektin? Diyor ki sana bunu niye yaptığımı açıklayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabından olan dedem, bak dedesi sahabi, yani dedim sana bu zaten Hakim Tirmizi 300 yani 3. asır Hicri'de, gerisi hemen 2-3 taneden nereye gidiyor? Tabiine gidiyor. Dedem diyor Ümeyye İbni Mahşi, meşhur sahabili. Dualarım kitabın 2. cildini hazırlıyorum. 2. cilt. Ne ilimler var biliyor musun? Ne ilimler var, ne ilimler. Mesela orada bir şey gördüm. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Ben de bilmiyordum. Gördüm ki İmam Nevevi'nin ezgarında yemeğin başında unuttun. Ortasında unuttun, sonunda unuttun, çayı da içtin, kürdanla dişleri de temizledin bir güzel. Birden aklına geldi, ulan yedik içtik parayı ödemedik, besmele yok, hamdele yok. Ne olacak? Evvelev ve ahire o da kurtulmaz, yarım saat geçti. Ne olacak? Bir kişi desin. He? Maşallah ya. Ula ben bilmiyordum bunu. Ben kimim tabi de. Helal olsun bir laf doğru geldi. Bir besmele bir kulü vallahu okursan ihtiyat, telafisi var diyor. Ya hoca ihlas daha uzun. Ben başında besmele çekeyim daha iyi. Tabi ihlas daha uzun. He? Hamdin yerine görmedim. Besmele yerine geçiyor. Şimdi böyle de bir tedbir var yani ama şimdi diyor bir adam yemek yerken Ümeyye İbni Mahşi radıyallahu anh, bu hadisi orada da aldım da Nevevi'nin eskarından, inşallah Allah ömrüme bereket, vakitlerime bereket, kısa zamanda çıkarırım inşallah. Amin. Kuvvet verdim ama artık o ikinci cilt 25 senede bir ciltte kalır mı ya? İkinci cilt oldu 25 sene, 20 çıkalı 22 sene. Yani onu yetiştirelim inşallah. Ayıp olmasın. Sonra İman İslam Ülhan ikisi var, sonra o var, sonra o var. Dolu var he? İnşallah. Vakit olursa yapacağız inşallah. Yapıyorum ama çalışıyorum gece gündüz. Bir yandan tefsiri, Efendimiz Hazretleri'nin tefsirini yazıyoruz. Devam, o da ilerliyor inşallah. Şimdi bir adam yemek yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıyordu. O kişi yemeğin başında besmele çekmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyordu. Bak bekledi, bekledi. Yemeğin sonuna geldi. Bismillah ve levvâhirav deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazâle şeytânü ye'kulü mâhû hatta semma. Şeytan onunla beraber oturdu. Afiyetle yedi. Birlikte yedi. O çalıyor bir kaşık, o çalıyor. Yedi, yedi, yedi. Adamın bereketi de kalmaz zaten. Yiyip doymuyor. Ondan sonra adam sonunda bir besmele çekti. فَمَا بَقِيَ فِي بَطْنِ شَيْنُ اِلَّا تَكَيَّهُ. Şeytanın karnında hiçbir şey kalmadı. Ne varsa kustu boşalttı diyor. Bu hadis sahiptir. Evet. Ebu Davud'da da geçiyor. Taberani'de de geçiyor. Ve ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken böyle bir hadiseyle karşılaştım. Onun için ben başında besmele çektim ama olur, gaflet olur. Efendim, unutma olur. Huzur üzere olmamış olur. Ben çifte dikiş olsun diye sonunda da ihtiyat tedbiri olarak şeytana eğer bir kaçak maçak bir şeyler yediyse benle beraber ben sonunda bir kusturayım dedim diyor. Bismillah evvelehu ve ahirehu. Ama biz yine başında söyleyelim değil mi? Ben arada da söylüyorum. Birkaç lokma yiyorum. Bismillah evvelehu ve ahirehu diyorum. Demek lazım. Hatta şöyle bir alimlerden rivayet var ki Eğer diyor sofrada besmele çekmeyen varsa senin çekmenden onlar da şeytandan kurtulur diyor. Anladın? Onun için arada besmele çekmek, tekrarlamakta faydası var. Baştan çekmek zaten zarurettir. Zarurettir. Ama çekmeyen de varsa ona da kefarettir. Kefarettir ama keşke hatırlatsak besmele çekelim dense daha mübarek olur. Ama oldu olmadı onlar unutmuş unutmuş. Bu şekilde ihtiyatlar kitabı tamam olmuştur. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Amin. Amin. Tamam. Şimdi dergimizden birkaç not anlatacağım size. Dergide bu ay, önümüzdeki ay itibariyle Şubat, Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin vefatının Hicri 101. senesi, Miladi 98. senesi, Ehl-i Sünnet Camiamız adına Ulu Hakan'ımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Sayfa 20-32'de o bizim için bu kadar hem padişahlığımızı yaptı, hem sürgünler yaşadı, hem de tehlikeler atlattı, hem de suikastlar atlattı. Son dönemdeki Sultan Abdülhamid'in vazifesi Hazreti Fatih'in bile bazı yönlerden vazifesini geçmiş olabilir. Bazı yönlerden. İstanbul'un fethiyle müjdelenmesi, hadisin müjdesine mazhar olması ayrı bir fazilettir ama Sultan Abdülhamid'in şu direnişi masonlara, Yahudilere, localara, lobilere, Avrupa Birliği'ne, dünyanın gavuruna, o zamanki birliği yoktu ama Hristiyanlar tek millet, bunlara karşı verdiği mücadele, hiçbirimiz bunu yapamazdık. Yani her şeyinden geçti, vatanından geçmedi, Ehl-i Sünnet'ten geçmedi. Bize eserler hazırlattı, itikat kitapları bastırdı. Hep onun döneminde basılan Ehl-i Sünnet eserleriyle beraber, sonra Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, tek parti döneminde o eserlerin birçoğu yakılsa da, efendim zulmedilse de, evler aransa da, basılsa da, yine de o kitapların bakiyelerinden kalanlarla bu millet dinini imanını muhafaza etti elhamdülillah. Biliyorsunuz, elifbanın yasak olduğu dönemler oldu. Tefsir hadisler yasak idi. Ama hep kalan eserler yine Sultan Hamid döneminden bastırılan ve bize kadar gelen. Daha birçok hizmetleri oldu. Şimdi biz bu zatı andık. Onun önemini beyan ettik. Onun hakkında yazılar cem ettik, hazırladık. Sayfa kaçta dedim size? 32'de başlamış. Çok ilimler var. Efendim resimler var. İleri görüşü hakkında efendim tahtına mal olan Filistin davası, biliyorsunuz tahtına mal oldu. Filistin'i satsaydı belki de ölene kadar tahtta kalacaktı. Efendim iddiatçıların imparatorluğu talan etmesi, ondan sonra verdikleri zararlar vesairesi, sayfa 39'a kadar mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Okursunuz inşallah. Tamam, mutlaka. Ali Hader Efendi babamızın ahiretliği son döneme damgasını vurmuş Büyük Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirru. İki şeyh bana sevdirildi evladım derdi. Biri ki Erzurumlu Alvarlı Mehmet Lütfi Efe Hazretleri. Biri de Hacı Sami Efendi Hazretleri. Sami Efendi ziyaretine gelirken Efendi baba tabi ayakları tutmadığından yatağından, yer yatağından zorlana zorlana kapıya doğru gitmek istemiş. Onu merdivende karşılayayım diye sürünüyormuş böyle. Ama tabi gücü yetmiyormuş. Efendim oturun istirahat edin diyorlarmış. Yok yok diyormuş. Sami Efendi gelince yanına oturunca dermiş ki ah sen ben kendini benden gizle bakalım daha ne kadar gizleyeceksin. Bana maneviyatta bildiriliyor senin makamın dermiş. Ah şu dizlerim tutsaydı. Alemdar abinin yanında muhasebecilik yapardı. Ekmeğini parasını helandan kendi çıkarırdı. Tahtakale'de senin o çalıştığın dükkana seni ziyarete geleceğim ama ah ayaklarım tutmuyor dermiş. Çok severdi Sami Efendi Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri de ben de umredeydim. 1984 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Her ziyaretimde Cennetül Bekir'de Ebu Sa'id-i Hudri Hazretleri'nin kabri şerifini Hazreti Osman'dan karşıya doğru geçip Ebu Sa'id-i Hudri Hazretleri'nin Hazreti Ali'nin annesi Fatıma bint Esed de bir rivayet oradadır. Onların hemen arkasında 2-3 taş ileride hatta kabrini açtıkları hani üzerine devamlı gömü yapıyorlar. Çünkü arka tarafı açıyorlar. Çürümediğini görünce kapatmışlar mübareğin. Zaten bir deri bir kemikti böyle. Resmi de var. İçeride bir Şam'daki bir resmi var böyle sanki uçuyor mübarek. Yolda yürümüyor yani. O kadar zikir ehliydi, o kadar ibadet ehliydi. Çok faziletleri yazıldı. Sayfa 24'te onun da vefatının seneyi devriyesi olması hasebiyle bu mübarek zatları unutmayalım, değil mi? Bunlar müşterek mirasımız. Bunlar müşterek hafızamız. Bunların hizmetleriyle bu din bu zamana kadar geldi. Müslümanlar Türkiye'de tükenmedi, bitmedi elhamdülillah. Bu şeyhler, bu veliler hizmet ettiler, değil mi? Evet. Bunları okuyacağız inşallah. Ondan sonra benim Resul Hocam yazmış ki İslami kurallara alternatif aramanın hükmü. Bu mutlaka okunsun. Yani İslam'a göre böyle ama alternatifi şu olabilir mi? Demek adamın ne yapar? Ne yapar yani? Ha? Sayfa 8'de. Ondan sonra efendim Deccal'ın bid'at düzeni. Kimi kastediyor? Mustafa Özcan Hoca İran'ın Hümeyni düzenine Deccal'ın bid'at düzeni demiş. Çok şuurlanmanız lazım. İran şiası hakkında şuurlanmazsanız başınıza gelecek var. Türkiye'ye çok yakın olması, Suriye'yi de şu anda karıştırması ve bize de göz dikmesi, Rusya'yla da birleşmesi, Yahudi'yle de gizli ittifakları, şu anda Çin'le de anlaşmaları, şu anda gavurlarla da biliyorsunuz arasındaki ambargoların kalkması, tehlikeyi büyüttükçe, büyüttükçe büyütüyor. Ben bunu seneler evvel söylerdim, derlerdi ki ama biz kim, onlar kim? Şimdi anladılar mı? Yetkililer anladılar mı? Daha da anlamayanlar var. Allah anlatsın Fazl-ı Kerem'i. Allah'ın bela ile anlatmadan nasihatla anlamaları nasip et. Buyuran belasını. Şimdi Ahmet Şimşirgil Hoca Osmanlı kültürünü yazmış. Büyük profesör, büyük ilim adamı. Mutlaka okuyun. Hüsamet Manlıoğlu Hoca baston taşımanın hükmü kaç yaşında sünnet oluyor vesaire. Bu husustaki fetvaları yazmış. Mustafa Şimşekler Hoca dua müminin silahıdır. Onu yazmış. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi çok önemli bir yazı yazmış. Efendim, ha benim şeyim yok değil ha. Sen de diyorsun ki herkese anlattın, kendin yok musun diyorsun. Belki de yokturum, bir de bakayım ha. Bunlar belli olmaz bizim. Meczuplar var yani bizde de. Evet. Volkan Tuzcu hocamız, kainatta dünyadaki kum tanelerinden fazla yıldız olduğunu biliyor muydunuz? Kum tanelerinden fazla yıldız var. Ben de yeni duyuyorum. Bayağı var biliyordum ama kum tanelerinden fazla. Bu Allah ne kadar zengin ya. Bunun mülkü ne kadar geniş ya. Ondan sonra bir yıldız veremez mi her Müslümana cennette? 10 dünya kadar. Yıldızlar dünyadan büyük. Efendi Hazretleri derdi. Müslümana 10 dünya kadar. En bozuğuna 10 dünya kadar. Sağlamına 60 dünya kadar cennet var. Ondan sonra derdi. Bunu garipsiyor musunuz? Ne kadar yıldızlar var sayısını bilmiyorsunuz. E dünyadan büyük yıldızlar var. Her Müslümana bir cennete girene bir yıldız kadar yer verse neyi eksilir? Zaten yaratmış yıkmak için. İmtihan için yaratmış, yıkacak. Ebedi ahirette sonsuz yaratmış. Ebedi yok etmeyecek. Volkan hocamızın yazısı var. Ondan sonra 84. sayfada hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Celle Celaluhu. Ali Ulvi Uzunlar hocamızın yazısı var. Ondan sonra bu şekil ilimlerle beraber benim yazım zaten biliyorsunuz. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi Kastamonulu Ahmet Siyah Hazretleri'nin Tarikat Nakşibendiye-i Halidiye'nin adabından 58. maddeden başladım ama çok acayip güzel ilimler var. 58'den başladım. Bakayım son maddeyi çok uzundu mübarek. İzah çok gerektirdi. Onları yazdım. Kaynaklarıyla beraber beyan ettim ama çok ilim var. Hangi zamandayız? Yani amel etmemiz gerekiyor ama bazı şeylerimiz eksik oluyor. Telafisi olur mu olmaz mı? Efendim, Allah'tan korkmayan kalpten sığınma duası var. 6. sayfada onu yazmışım. Ondan sonra sünnetlere başladım. Sünnetlerin hadislerden delilleriyle beraber hadislerle sünnetler. Buna başladık. Devam edeceğim inşallah. Taharetle ilgili bazı sünnetler. Hep hadisler ve kaynaklarıyla beraber bunu da 12. sayfadan başlamışım 15'e kadar. Bu yeni başlarım, devam edeceğim inşallah. Sünnetlerden kaynaklarını vererek devam ediyoruz. Yalnız ilgimizi çeken tabi Tıbb-ı Nebevi var. Korku için uykuya mani olan hal konusundaki tedavi yöntemi var. Ruhul Furkan'dan kıssalar var. Hikmetli Efendi Hazretleri Hikmet sözleri var. Var var, dergi bizim bir dergi değil. Dergi kitap. Duaları haftaya söyleyeceğim. Şimdi vaktimiz yok. Sayfa 16'da çok önemli bir yazı var. Burada da ne diyor? Bunda devamı gelecek birkaç yazı daha var. İşte budur Hümeyni dediğiniz. Nasıl? Hümeyni dediğiniz nedir? Nasıl bir şeydir? Bunu anlatıyor. Allah'ın rahmeti sadece Şiilerin üzerine olsun, Sünniler rahmetten uzak olsun. Bunların bedduaları bize. Kaynaklarını veriyor. Hepsi kaynaklı. Evet. 40 hadis yazmış, 33. hadisin şerhinde öyle diyor. Allah kimin hasenelerini, günahlarını sevaplara çevirir ayetini tefsir ediyor. Hümeyni tefsirde diyor ki, bu bizim sadece Şia'ya mahsustur diyor. Kur'an'da ayet var, sadece Şia'ya mahsustur. Ondan sonra efendim, burada anlatıyor, İran ordusu sahabe ordusundan üstündür. Evet, kaynaklarımız var. Allah Allah demeyin yani. Hepsinin dipnotları var, Hümeyni'nin kitabından. Hepsinin kaynak, dipnotlar, tam 10 tane dipnot var, sayfa 18'de dipnotlarda kaynaklarımız var. Evet. Başlıkları söylüyorum. Şia olmayan kardeşimiz değil. Zaten Suriye'de bunu göstermediler mi? Eğer ehli sünnete kardeş deselerdi, evlerini ocaklarını basarlar mıydı? Camilerini basarlar mıydı? Üsame Rufai Hazretleri size konuşturmuştum, gelmişti. Şam İslam Uleması Birliği Başkanı. Ne diyor? Kadir gecesinde camilerimizi bastılar, bütün milleti öldürdüler diyor. Kadir gecesinde. İlk zaman Şia, Esed rejimi böyle başladı. Sonra İran geldi, bütün her şeyiyle yetişemedi. Hizbullah, Lübnan'daki Hizbullah ne yaptı? Devreye soktu ve böylece Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar. Ve Üsame Rufa Hazretleri bir röportaj yapmış. İran'ın yaptığı mezhep savaşıdır. Rusya'nınki din savaşıdır diyor. Rusya gavurluk yapıyor, Hristiyanlık yapıyor. Şia da onunla bir olmuş, mezhep savaşına giriyor. Mezhep savaşı olmasaydı böyle olur muydu diyor. Halep'i bastılar diyor. Birkaç sene evvel İran ordusu ilk girdi. O bilmem ne Süleymani, Müleymani var ya komutan. Girdiler, Halep'te çoluk, çocuk, kadın hepsini kestiler ve alınlarına da ne yazdılar? Lebbek ya Hüseyin yazdılar. Lebbek ya Allahümme lebbek. Allah'a lebbek denecekken ey Hüseyin sana lebbek dediler ve ehli sünnetin çocuklarının alnına lebbek ya Hüseyin yazdılar diyor. Böyle bir din iman olur mu diyor çocuğa bunu yapıyorsun, öldürüyorsun, bir de şirk kelimeleri yazıyorsun alnına. Lebbek Allah'a denir ya. Bunlar Hüsame Rufa Hazretleri haber sitesinde çıktı bu. Bu haberin tam ben linkini bilmiyorum ama ben bu haberi oradan okudum. DAEŞ, yani IŞİD, PKK, PYD hepsi terör örgütü olduğunu, hiçbirinin ehli sünnet olmadığını, zaten Ruslarla da bu işin artık birleştiğini, bu işin ne gavurluk olduğunu ortaya çıktığını, değil mi? Herkes anladı. İran'ın da Rusya'yla tamamen birleşerek ben yetişemiyorum, sen yetiş dedi. Rusya'yı şimdi Türkmen Dağı'na da musallat etti. Türkmen Dağı'nı da düşürürse Rusya. Tabii havan topları. Şia da orada. Şia da orada. Efendim bütün dünyanın gavuru orada. Allah'ım hezimete uğrasın hepsini. Mehzumu mağlub eylesin. Amin. Allah'ım ehli sünneti aziz eylesin. Amin. Arkadaşlar, bu İran tehlikesini, Şia tehlikesini anlamadan hiçbir şey anlamayacaksınız. Buna paralel olarak içimizdeki İran yalakalarını, Şia yandaşlarını, o Hilal kanalında Muaviye kafirdir diyen molla, İran mollalarını, he? O Hilal kanalın sahibi Mustafa İslamoğlu'nun İran'a diyelim ki Suriye senindir, gücünü kabul ettik hutbelerini, kulağımla duydum, ağzından dinledik. Bunları anlamazsanız bu vatanı da yarın kaybedersiniz. Rusya, İngiliz, Amerika bilmem ne bir şey yapmaz. Maşa kullanır, Şia'ya yaptırır. Müslümanı Müslümana kestirir. Kendi masrafsız işi bedavaya getirir. Akılan Müslüman kanı olsun yeter ki, değil mi? Suriye'de yaptığı gibi, Irak'ta yaptığı gibi, değil mi? Yemen'de yaptığı gibi. Her yer bütün bu Şia sorunundan kaynaklanıyor. Bahreyn her yerde iç savaş çıkartmaya çalışıyor. Suudi Arabistan'ın şu anda üçe bölme projesi var. Yine orada Şia kullanılıyor. O işte astılar ya birini. Efendim adam İran'ın ajanı mesela. Dolayısıyla her yer kaynıyor. İçimizdeki yalakalara, yandaşlara dikkat edelim. Milleti bu hususta uyaralım. Ne dedi babası? Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi ne dedi? Evi Hümeyni'nin kitaplarıyla dolu demedi mi? İnternette dinlemediniz mi? Evi Hümeyni, ha dikkat edelim. Hümeyni'nin kitabında da ne yazıyormuş? İşte bunlar yazıyormuş. İran ordusu, sahabe ordusundan üstündür, gayrımız, kardeşimiz değildir. Sahabe hakkındaki konuşmalar ve hezeyanlar, evet. Şimdi burada mesela dipnotlarla 18. sayfada halifeye baş kaldıran hariciler, halifeleri kendileri tayin edenler, diğer taifeler acap azap açısından kafirlerden daha şiddetli olacaklar ve bunlar necistir, pistir efendim. Şimdi şayet diyor bir sultan Ayşe, Zübeyr, Talha, Muaviye gibi, yani burada birçok hezeyanları var sahabenin. Efendim, sahabeden birçoğunun necis olduklarına, efendim, pis olduklarına vesair hezeyanları var. Şunları söylüyor diye burada kaynaklarda zikrediliyor ki son numarada Kitab-ı Tahara, taharet kitabı. Taharet yani temizlik. Abdest ve temizlik kitabında suları sayarken, köpek, möpek, domuz, pislik hayvanları sayarken sahabeden insanları onlar gibi pislik olarak, daha pis olarak kabul ediyor. Evet. Ruhani gitti. Ne yapmış? Dua mı istemiş? Vatikan'dan? İyi. Papazdan dua istemiş. İyi. Belli oldu kıbleleri işte. Evet. Bak ne diyor? Mesela diyor burada, Ayşe, Zübeyr, kendi kitabı Hümeyni, Ayşe anamız adını veriyor. Ayşe, Zübeyr, Talha ve Muaviye gibi. İşte Hazreti Ali'ye yani muhalefet edenler, görüş ayrılığı içine girenler diyor. İşte yahut işte Araba, Beni Haşim'e Kureyş'e adavetinden dolayı ona beslediği düşmanlıkça öyle kendisini halife tayin ederse, bunların hiçbiri diyor, zahiren görünür bir necaseti gerektirmez. Ne demek zahiren görünür bir necaseti gerektirmez? Yani hani bildiğimiz pislik gibi abdesti mabdesti bozmaz. Veyahut da elbisende olursa namazı bozmaz diyor. Her ne kadar bunlar maneviyat ve hakikatta köpeklerden ve domuzlardan daha pis olsalar da, bizzat lafıyla ve tercemeleriyle ve kaynaklarıyla Allah rızası için bu yazıyı İran'a temayülü olan efendim veyahut da bu Hilal kanalı gibi kanallarda İran mollalarını çıkarıp da Hazreti Muaviye'nin kafir olduğuna dair delilleri dinleyen cemaatlere, Müslümanlara şuur vermek niyetiyle Allah rızası için okutacak mısınız? Kaynak kaynak gösterecek misiniz? Kaynak. İnşallah bunun devamında daha neler var. Bir dahaki ay helek Ebu Bekir Ömer'e dediklerinden. Kaynaklı ama bu. Dergiyi artık geçirdik. Neden? Sohbet arasında geçiyor, siz kaynak soruyorsunuz. Al kendi kaynaklarından sayfa verdik. Artık ne diyecekler? Ne diyebilecekler? Şu anda maalesef geçen gün yine TKT şeyi çıkartmışlar. Bir Caferi çıkartmışlar. Sami Yeprem mi? Sait Yeprem neydi o? Yok yok, Yeprem diye biri var. Hasan tamam o Caferi. Bizim Diyanet'ten eski hoca bir gazetede Ramazan'da yazı yazıyordu. Ben onun adını da reddiyeye koydum. O hapishane mektuplarımı bir bassak ne reddiyeler yapmışım ya. Saim Yeprem. Bu adam ya demez mi eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu ile şimdiki Hüseyin Mehmet Görmez'den İran'a gittik. İyi ki de bir İran'a gidiyorlar arkadaş. Yakında yine gittiler. Hep İran'a gidiyorlar. Ondan sonra biz İran'a gittik. Diyor, ya Caferi zaten orada, Caferi adam diyor ki, yani biraz ayrılıklar var demeye getirecek, bizimki demez mi ki? Biz kaç kere gittik? O kadar büyük hadis külliyatı hazırlamışlar ki, bizim Diyanet'te bile yok. İran'da kum kentine gittik hocalara, işte gittin zokayı yedin işte bak. Ben gitmedim, kurtuldum. Beni de çağırdılar. Geldiler, ateşeleri geldi. Efendim, kültür ateşesi geldi. Bizim aleyhimize kürsüde konuşma, ne yapacağız? Kum kentine gel. Bizim hocalarla tartış, biz seni misafir edelim. Ya arkadaş, ben zaten oraya gittikten sonra canımı zor kurtarırım ya. Canımı zor kurtarırım, ben geleceğim seninle tartışma. Sen cahil adam değilsin ki seninle tartışayım. Bana takıya yapacaksın. Ayşe anamızı seviyoruz, Ebu Hureyre'yi seviyoruz, sahabeyi seviyoruz diyeceksin. Bana kış kış kış yapacaksın. Ondan sonra bir de bakacağız orada, kitaplarınızın kaynaklarına sövüyorsunuz. Yani benim kitabımda sövdüğüm bir şeyi dilimden seviyorum, nasıl diyebiliyorum arkadaş? Benim kitabımda yazana bakılır ya. Kitabım kalıcıdır, laf uçar. Yazı uçmaz. Sen kimi kandırıyorsun? Bu adam demez mi ki, bizim Caferilerden hemen hemen hiç farkımız yok. Bizim Ehl-i Sünnet'ten hemen hemen aynı. E sen Ehl-i Sünnet'ten ne anlıyorsun? Diyanet İşleri, Yüksek Kurulu bilmem nesi, eski. Reislerle hep gittik geldik diyor ya. Onlar çok iyi diyor ya, bir şey yok diyor ya. Hiçbir sorun yok diyor. Yani başladılar ılımlı gösterme çabası. İran biliyorsunuz, İran Şiası, yani Pers Şiası, ne yaptılar? Suriye olaylarından dolayı bayağı bir İslam aleminde kredilerini düşürdüler ve bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlar dünyada bunların şerrine karşı ne oldu? Uyandılar. Şimdi İslam hocaları kullanarak, diyanetçi, ilahiyatçı vesaire, bunlarla işi yumuşatmaya çalışıyorlar. Ben ne yapıyorum? İşi kızdırmaya çalışıyorum. Ya arkadaş, ben harp çıksın istemiyorum. Kavga gürültü çıksın istemiyorum. Ama ben takıya yapılmasın, herkes görüşünü alenen ortaya koysun diyorum. Sen kalkıyorsun Ayşe'ye, Muaviye'ye radıyallahu anhü mecmain, Talha Zübeyir cennetle müjdelenmiş. Ayşe müminlerin annesi Kur'an'da. Domuzdan ve köpekten daha pis diyorsun ya. Yani bunu kitabında yazıyorsun, taharet kitabında yazıyorsun. Sen hala nasıl dersin ki aramızda bir fark yok ya? Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Adamlar Kur'an'a eksik diyor, hala bunlar aramızda bir fark yok derse, yani bu Saim Yeprem için konuşuyorum tabii. Şu andaki Diyanet Reisi demedi bu lafı, yanlış anlamayın. Bu Saim Yeprem, ama Diyanet Reisleriyle gittik geldik diyor, böyle sanki ben bu işleri iyi bilirim dercesine, ondan sonra ben baktım çok büyük hadis çalışması yapmışlar. Ulan ne hadis çalışması yapmışlar? İşleri güçleri Ehl-i Sünnet'e nereden bir darbe indirebilirim diye. Nasıl ki gavurlar hadis çalışması yapıyor ya, müsteşrikler. Bunlar da hadis çalışması yapmaların sebebi Ehl-i Sünnet kaynaklarını karıştırmak için. Oraya da bir tahrifat sokmak için. Yeni baskı yapmışlar çok büyük ciltlerle. Ya bu adamların bastığı hadis külliyatına güvenilir mi? Bir kelimeyi orada oynatsa bütün mana bozulur. Bizim kitabımız mı yok? Şia'dan mı öğreneceğiz Buhari Müslim'i ya? Anladınız? Uyanık olacak mısınız? Benim derdim sizin bu hususta gaflete düşmemeniz, çoluk çocuğunuzun Allah'ımıza Vehhabi yapılmaması, Şii yapılmaması, Ehl-i Sünnet'i korumanız için yaşıyorum. Allah ömür verirse, beni yaşatırsa, sırf Ehl-i Sünnet'in müdafası ve muhafazası için nefesler ihsan eylesin. Amin. Bu uğurda hizmetler nasip eylesin. Amin. Ve böyle bir güzel bir hizmet yapıp, arkamıza eserler bırakıp, ya Rab vazifemizi yaptık diye gönül istirahatiyle huzur içerisinde ölmeyi nasip eylesin. Amin. Yoksa ben birkaç kitaplar hazırlayacağım şimdi. Reddiyeler vesaire. Tabii bu işler tehlikeli. Kimse bu işleri konuşmuyor. Kimse bu işlere girmiyor. Adamlar kalleş. Adamlar çok tehlikeli işler yapıyor. Ecelden evvel ölüm yok. Tabii ki kadere iman etmişiz. Doğruyu söylemezsek yaşamakta ne fayda var? Doğruyu söylemeye gayret edeceğiz. Mutlaka dergiye destek olun, dergiyi okuyun, okutun. Bu kadar Ehl-i Sünnet'e alenen müdafaa etmeye cesaret edemezler. Onun için siz bu hususta kuvvet olun inşallah. Kuvvet olun. Bak ne yapıyorlar, hepsi görüyorsunuz. Masonu, efendim komünisti, PKK'sı, PYD'si, bilmem nesi. Ne diyor? Büyümemizi istiyorsanız destek olun diyorlar. Anladın? Sen Ehl-i Sünnet'in muhafazasını istiyorsan, bu haberlerin Müslümanlara ulaşmasını istiyorsan kuvvet vereceksin, kuvvet. İnsanlar vazifesi ne? Hoca efendiler çalışıyor, herkes yazıyor. Nasıl ulaşacak? Sizlerle ulaşacağız. Allah nerelere ulaştırırsanız, sizleri de hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin, amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azade eylesin. Amin. Allah Teala Suriye'de Ehl-i Sünnet'i aziz eylesin. Amin. Hüsam-ı Rufa hocamıza ve cemaatlerine diyorlar ki biz 5 senedir devam ediyoruz. 10 senede, 15 senede devam etse biz Ehl-i Sünnet'in oradaki hürriyetini, özgürlüğünü, halkımızın Esed zulmüne ve bu Rus ve İran ittifakına karşı direnişe devam edeceğiz diyorlar. Allah yardım eylesin. Allah'ım bir an evvel Esed'i iskat eylesin. Lan bir an evvel Ehl-i Sünnet'e hükümet nasip eylesin. Amin Allah'ım, amin. En büyük bela IŞİD belası. IŞİD'den, En-Nusra'dan çektiğini bizim Ehl-i Sünnet gavurdan çekmemiş. Geliyorlar Müslümanlara saldırıyorlar. Bütün gavurlarla birleşiyorlar. Bu IŞİD belasını da Allah'ım bertaraf eyle ya Rabbi. Ehl-i Sünnet Müslümanları aziz eyle ya Rabbi. Vatanlarına salimen iade eyle ya Rabbi. Evet, diyorlar ki Suriye'deki savaşın başladığı günden bu yana en çok destek veren ülke kuşkusuz Türkiye oldu. İnsani, ahlaki, hukuki manada elinden geleni fazlasıyla yaptı. İstenilenden fazlası verdi. Bu kadarını hayal etmek mümkün değildi. Suriye halkı, Ehl-i Sünnet Müslümanları Türkiye'nin yaptığını, Türk milletinin yardımlarını asla unutmayacak diyorlar. Yani tarihe altın bir sayfayla da kayıt düştük elhamdülillah. 2 milyon, 3 milyon bütün dünyanın efendim Avrupa Birliği 2000, 3000 kişiye laf ederken 2,5, 3 milyona Türkiye ev sahipliği etti ve ediyoruz. Allah'ım yüzümüzü hak eylesin. Allah'ım muhacirlere daha ziyade bakabilme imkanları, esbabı halk eylesin. Allah'ım onlara da ya Rabbi kanaat nasip eylesin. Amin. Denizlerde boğulmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin, amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Allahümme amin. Allah'ım bizlere de arkamızdan böyle okunmak, dua edilmek nasip eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azat eyle. Ya Rabbi burada ne duası ne hayırlı muradı olanlar varsa, içimizde dertliler varsa, uzaktan yakından dinleyenler varsa, hangi vasıtayla ulaşanlar varsa, muratlarına nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Çocuklarımızı salihinden eyle. Amin. Eşlerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Amin. Kıyamet alametlerinin şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bereketsizlikten uzak eyle. Amin. Dertten, kederden, manevi, maddi sorunlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cimrilikten muhafaza eyle. Amin. Borca yenik düşmekten muhafaza eyle. Amin. Düşmana yenilmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle en zor işleri kolay eden ancak sensin. Bütün zor işlerimizi asan eyle. Amin. Beklediğimiz gelirlere malik eyle. Amin. Ya Rabbi borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Amin. Ve kolay eyle. Ya Rabbi alemin ya hayran nasının geçim derdine düşüp ibadetten geri kalmaktan muhafaza eyle. Amin. Hiçbir zikrimizi, ibadetimizi feda ettirme bize ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rab, çoluğumuza da çocuğumuza da bize de kanaat nasip eyle. Amin. Hırsımızı izale eyle. Amin. Tamahlarımızı izale eyle. Amin. Ahirete götüremeyeceğimiz fuzuli işlerle bizi meşgul etme ya Rab. Amin. Rızkımıza kefil oldun. Sen vaadine kulfetmezsin. Ya Rabbi tekefül ettiğin bu rızık işinde sen ya Rabbel alemin beklemediğimiz yerden bizleri merzuk eyle. Amin. Bizi yarattığın, halk ettiğin gaye olan ibadete tahsis eyle bizi. Amin. Ya Rab. Allah'ım ya Rabbi başımıza, kendi başımıza iş açtırma ya Rabbi. Amin. İşlerimizi çoğalttırma ya Rabbi. Amin. Dağınık dağınık işlere bizi sokturma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kalan ömrümüzde ibadet ve huzur üzere helalından geçimimizi ihsan eyle. Amin. Allah'ım bize ibadet zevki ihsan eyle. Amin. Allah'ım bize ibadet huzuru nasip eyle. Amin. Evlerimize, ocaklarımıza dizilerden, sinemalardan, filmlerden, eğlencelerden halas eyle. Amin. Zikirlerle, ibadetlerle, huzur üzere namazlarla, cemaatlerle. Ya Rabbi, Habibinin ve sahabenin sallallahu aleyhi ve sellem rıdvanullahi aleyhi ecmain evlerindeki huzuru bize nasip eyle. Amin. İslam huzuru, ehli sünnet huzuru nasip eyle. Amin. Ehli sünnet şuuru ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi dinler arası diyalogçuların şerlerinden. Ya Rabbi Şia'nın şerlerinden. Ya Rabbi Vehhabiye'nin şerlerinden. Ya Rabbi onların bütün uzantılarından, IŞİD'inden vesairesinden. Ya Rabbi içimizdeki, dışımızdaki eşrarın şerlerinden. Halis Müslüman ehli sünnet kardeşlerimizi cümlemizi hıfzınla emin eyle. Amin. Cümlemizi koru muhafaza eyle. Amin. Zerre kadar onların telkinlerine ya Rabbi kapılmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. İtikadımızı bozacak bir program seyrettirme ya Rabbi. Amin. İtikadımızı bozacak bir hoca dinlettirme ya Rabbi. Amin. İtikadımızı bozduracak, amelimizi, ahlakımızı bozacak bir kitap okutturma ya Rabbi. Ehl-i sünnet dairesinde bizi hıfzınla muhafaza eyle. Amin Allahümme amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten fil ahireti haseneten qina azabennar. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min huzid dünya ve azabil ahire. Allahümme amin. Allahümme Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دكتور أورهان غازي يتباشي hocamıza da acil şifalar ihsan. Derdine devalar ikram eyle. Ya Rab daha çok hizmetler görecek şekilde sıhhat afiyetine malik eyle ya Rab. اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kulaklarına, Ravza-i Pakine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah Salatü vesselam aleyke ya Habiballah. Salatü vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i beytinin ve sahabesinin, ulemamızın, meşayihimizin, efendi babamızın ve cümlemizin geçmişlerinden müminin-i müminat-ı ervahin için. El-Fatiha.